รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก การฟังธรรมการฟังทั้งหมดที่ชัดเจนเลยนะก็คือเพื่อการเพิ่มอินทรีย์หรือเป็นการปรับอินทรีย์ก็ได้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธากับมีปัญญาพอๆกันเพราะถ้าอันใดอันหนึ่งเกินไปก็เสียหายสมาธิกับวิริยะนี่ก็ต้องพอๆกันเพราะผู้ที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะศรัทธาอันนั้นก็จะเป็นศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็เป็นศรัทธาที่ไม่งมงายเพราะว่าถ้าหากว่าศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นจะถึงความงมงายในการศึกษาครั้งนี้ก็คงเน้นสัทธินทรีย์ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้านั้นคงแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นปุพพจริยาคุณอย่างที่1อย่างที่2ก็คือพระสรีระคุณอย่างที่3ก็คือคุณคุณหรืออรหันตคุณเป็นต้นอย่างในอุทานเนี่ยนะเป็นคำอุทานที่พระองค์นี้อุทานด้วยพระปัญญาเป็นต้นนั่นเองส่วนในจริยาปิฎกที่เราเรียนเนี่ยเน้นพระปุพพจริยาคุณกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์บำเพ็ญคุณธรรมอันใดบ้างพระองค์จึงได้ถึงความพ้นทุกข์ในขณะเดียวกันการศึกษาจริยาปิฎกก็เป็นแบบแผนเป็นเยี่ยงอย่างที่เราจะปฏิบัติตามได้คือถึงเราไม่ทำเท่ากับท่านคือทานเราไม่ได้ให้ถึงหม้อคว่ำแต่ก็ได้ให้บ้างนะตามสมควรศีลถึงขนาดเรียกว่าแม้ถ้าศีลขาดตรงไหนเนี่ยนะศีลเนี่ยเสมอกับชีวิตถึงขนาดแบบพระโพธิสัตว์ท่านเราก็ขอให้มีทรัพย์คือศีลให้เจริญกุศลศีลเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้บ้างนั้นการเพิ่มพูนกุศลทั้งหลายตามเยี่ยงตามอย่างตามแบบแผนของพระพุทธเจ้านะเราก็จะเจริญโดยส่วนเดียวอีกนัยยะหนึ่งเราจะเห็นถึงว่าผู้ที่เขาเจริญบุญบารมีเจริญกุศลเขาคือผู้ที่เจริญแบบมีเป้าอย่างชัดเจนเขาให้ทานเขาก็มีเป้าชัดเจนรักษาศีลก็เป้าหมายชัดเจนนะเจริญกุศลทุกชนิดชัดเจนหมดเลยคำว่าชัดเจนนั้นหมายถึงโพธิญาณคำว่าโพธิญาณ นั้นแปลว่าการตรัสรู้โพธิญาณในที่อื่นๆหมายถึงมรรคญาณเป็นต้นแต่ถ้าในจริยาปิฎกนี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญคุณธรรมอย่างอื่นๆทั้งหมดก็เพื่อสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณ นั้นเป็นชื่อของอสาธารณญาณทั้ง6ประการคือสัพพัญญุตญาณอยู่ในอสาธารณญาณ6ประการ6ประการมีอะไรบ้างนั่นก็คืออาสยานุสยญาณอินทรียปรปริยัติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณตรงนี้ทั่วไปเน้นสัพพัญญุตญาณเพราะว่าถ้าหากว่ามีสัพพัญญุตญาณแล้วพระญาณอื่นๆไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าญาณทั้งหมดนั้นสัพพัญญุตญาณรู้แจ้งแทงตลอดสัพพัญญุตญาณ นั้นเป็นญาณที่ทำให้พุทธภาวะคือภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะอาศัยสัพพัญญุตญาณก็ดูข้อความในอัตถกถาก่อนเราจะได้เข้าใจความเป็นไปของคัมภีร์นี้หรือว่าการฟังธรรมในครั้งนี้พระจริยาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์โลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์ใดข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอจินไตยผู้เป็นนายกเลิศของโลก ันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าคำว่าพระจริยาก็หมายถึงบารมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พระองค์ทำบุญกุศลทั้งหมดที่พระองค์กระทำนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งโลกหรือมวลแห่งสัตว์โลกประโยชน์ในที่นี้เน้นประโยชน์คือพระนิพพานสิ่งที่เกื้อกูลก็หมายถึงอริยมรรคฉะนั้นสิ่งที่พระองค์กระทำทั้งหมดเพื่อมรรคและพระนิพพานแก่สัตว์โลกกว่าจะประพฤติสิ่งนั้นได้สำเร็จเนี่ยนะพระองค์ก็แสวงหาคุณอันใหญ่แสวงหาศีลคุณให้มีอยู่ในใจเนี่ยนะถ้าพูดตามจริยาปิฎกก็บอกว่าพระองค์ได้แสวงหาทานแสวงหาการให้ทานแสวงหาการรักษาศีลแสวงหาการเจริญเนคขัมมะแสวงหาปัญญาแสวงหาวิริยะสติเนี่ยนะแสวงหาวิริยะแสวงหาสัจจะขันติอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแสวงหาบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10แสวงหามหาบริจาคทั้ง5ประพฤติจริยาอีก3ประการเพื่อสัพพัญญุตญาณนั้นการกระทำทั้งหมดของพระองค์เนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออภิวาทคือขอกราบขอไหว้ขอนอบน้อมบูชาและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านั้นก็คือกราบไหว้พระองค์ทั้งหมดนับตั้งแต่อะไรคำกราบไหว้อันนี้เป็นการกราบไหว้บูชาพระคุณของพระองค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระองค์บำเพ็ญพระพุทธกิจทั้งหมดโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นขอนอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอานุภาพเป็นอจินไตยคือไม่มีผู้ใดสามารถตามระลึกรอบรู้พระพุทธคุณเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ผู้เป็นนายกเลิศของโลกคือพระองค์เป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้นำโลกทั้งปวงนำไปไหนก็คือพระองค์เนี่ยนำให้มีการประพฤติในสิกขาสามนำให้เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์นำให้เจริญอริยมรรคเพื่อก้าวล่วงวัฏฏะสงสารพระองค์นั้นนำสัตว์โลกออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกนำออกจากความทุกข์ในวัฏฏะโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมนอบน้อมพิเศษคือทางวาจานอบน้อมด้วยวาจาผู้ที่นอบน้อมทางวาจาก็มีการประนมอัญชลีเป็นต้นด้วยก็เป็นการนอบน้อมทางกายด้วยจิตใจที่ตั้งด้วยความเคารพอ่อนน้อมอันนี้ก็เป็นการนอบน้อมทางใจหลายท่านบอกว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยดูเหมือนกับว่าเนิ่นช้ามากแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการนอบน้อมอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงตรงๆเลยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงทีนี้ตระกูลสูงด้วยปัญญาเพราะว่าขณะที่นอบน้อมคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะผู้ที่จะนอบน้อมได้สำเร็จก็เนื่องจากเขามีปัญญามีปัญญารู้พระกรุณาคุณมีพระปัญญารู้ความบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์มีพระปัญญารู้มีปัญญารู้ปัญญาของพระองค์พันก็ถือว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุตนะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยบุญกุศลที่เกิดจากนอบน้อมพระรัตนตรัยท่านบอกว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลกำจัดอันตรายในขณะนั้นคือกำจัดราคะขณะนั้นได้กำจัดโทสะกำจัดโมหะกำจัดบาปอกุศลกำจัดความไม่ซื่อตรงแห่งจิตทำให้จิตใจนั้นเป็นจิตที่ซื่อตรงใจที่ตรงนี่แหละเป็นเหตุให้ใจประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้อัตรู้ธรรมรู้คุณความดีอย่างอื่นต่อไปพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดคือพระธรรมเนี่ยนะตัวพระธรรมก็หมายถึงวิชากับจรณะนะผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยวิชากับจรณะปฏิบัติตามนี้ก็อยู่ในนิยานิกธรรมที่นำออกนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมอันอุดมนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนเพราะว่าคำว่าธรรมะในสมัยใหม่ก็เป็นคำที่เป็นที่สงสัยอยู่ว่าคำว่าธรรมะคืออะไร บางท่านบอกว่าธรรมชาติถ้าให้เต็มก็ต้องธรรมชรามรณะเว้ยนะธรรมชาติชรามรณะขึ้นชื่อว่าชาติก็ต้องตามด้วยชราและมรณะสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนี่หรือคือธรรมะที่เราต้องนอบน้อมธรรมชาติที่นำไปสู่ชราและมรณะสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสหรือคือสิ่งที่เราต้องนับถือนี่หรือคือสรณะของเราอันนี้ก็ไม่ใช่อกุศลทั้งหลายก็เป็นธรรมะอัพยากตะธรรมทั้งหลายธาตุดินน้ำลมไฟเป็นต้นก็เป็นธรรมะธรรมะอันนี้เราพึ่งได้หรือพอไหมกามาวจรทั้งหลายก็เป็นธรรมะนะธรรมะที่เป็นกามาวจรธรรมะที่เป็นรูปาวจรเป็นต้นหรือธรรมะที่เลวธรรมะปานกลางธรรมะที่ประณีตธรรมะที่เราบูชานั้นหมายถึงอะไรนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้เน้นพิเศษคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายังบูชาพระพุทธเจ้าบูชาปริยัติบูชาอริยมรรคบูชาอริยผลบูชาพระนิพพานตรงนี้เน้นพิเศษคือวิชาและจรณะวิชานั้นเป็นชื่อของปัญญาจรณะเป็นชื่อของศีลกับสมถะเนี่ยนะเพราะวิชาก็หมายถึงปัญญาจรณะก็หมายถึงศีลและสมาธิคุณธรรมคือวิชากับจรณะอันนี้นี่แหละที่เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากวัฏทุกข์เพราะหากว่าผู้ใดแทงตลอดนิยานิกธรรมเช่นยกตัวอย่างบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นำออกจากอบายโลกไม่ต้องเห่าอีกต่อไปเนี่ยนะเลิกเห่าสักทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นนิยานิกธรรมไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยอย่าว่าแต่เห่าเลยหอนก็ได้เนี่ยนะก็สามารถที่ไปเป็นอย่างอื่นอีกมากมายเป็นต้นก็เนื่องจากไม่รู้จักนิยานิกธรรมไม่รู้จักธรรมที่นำออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะหมายความว่าผู้ที่แทงตลอดอริยธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกทีนี้มาดูพระสงฆ์ว่าขอพระอริยสงฆ์ใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์นั้นผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมอริยสงฆ์นั้นหมายถึงหมู่แห่งบุคคลผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิพระอริยสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในมรรค4โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคสมบูรณ์ด้วยผลนะมีอริยผลก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้แบ่งเป็นโลกิยะกับระดับโลกุตระท่านยังมีวิมุตติคืออริยผลทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายแล้วก็ยังมีวิมุตติญาณทัศนะคือปัจเจกขณะญาณคุณธรรมอย่างอื่นอีกก็มีอีกมากมายเพราะท่านเหล่านั้นคือโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แบ่งอริยทรัพย์เป็นผู้ที่แบ่งคุณธรรมเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมควรแก่สาวกเหล่านั้นหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นนี่แหละเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเพราะความที่ท่านเนี่ยกำจัดพิษภัยกำจัดทุกโทษกำจัดอันตรายได้แล้วสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเมื่อท่านเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมท่านจึงเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมก็หมายว่าดีกว่านาบุญทั้งหลายเพราะว่านาบุญทั้งหลายในโลกนี้โดยทั่วๆไปก็มักเป็นนาที่ปนไปด้วยหญ้าเป็นนาที่ดินไม่ดีเป็นนาที่ปนไปด้วยกรวดหินทรายเป็นต้นซึ่งทุกโทษเหล่านี้นี่แหละหมายถึงบาปอกุศลทั้งหลายบุคคลผู้รับทานทั่วๆไปโดยมากเป็นผู้ที่มากไปด้วยราคะโทสะและโมหะมีความลุ่มลุ่มดอนดอนนะลาดลุ่มไปด้วยโมหะดอนขึ้นสูงด้วยโทสะพันเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็โทสะเป็นต้นนาเหล่านั้นจึงไม่ใช่นาที่ดีแต่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้สม่ำเสมอด้วยกายวาจาและใจการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็ซื่อตรงเป็นการปฏิบัติเพื่อนำตัวท่านเองให้พ้นจากวัฏทุกข์ผู้ใดที่บูชาเคารพนับถือกราบไหว้ท่านเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์ บุญใดก็คือบุญที่เกิดจากการนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้านอบน้อมนมัสการพระธรรมนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์ที่เรียกว่าไตรพระรัตนะไตรรัตนะแปลว่าแก้วเครื่องที่ทำให้เกิดความปลื้มใจรัตนะเนี่ยนะเครื่องที่ทำให้เกิดความปลื้มใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยังความปลื้มใจให้เกิดพระธรรมก็ยังความปราบปลื้มใจให้เกิดพระสงฆ์ก็นำมาซึ่งความปราบปลื้มใจให้บังเกิดไตรก็คือ3นะบุญใดที่เกิดจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจบุญกุศลอันนี้ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายในที่ทั้งปวงด้วยเดชแห่งบุญนั้นอนุภาพของบุญเนี่ยนะคิดดูนะว่ากุศลจิตทั้งหลายที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีธรรมคุณเป็นอารมณ์สังฆคุณเป็นอารมณ์กุศลจิตเหล่านี้กำจัดอันตรายได้กำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กำจัดข้าศึกภายในพร้อมทั้งกำจัดข้าศึกภายนอกพระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่มีจิตเป็นไปกับพระรัตนตรัยนะเชื่อว่าไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาอย่างอื่นเพราะว่าบุญกุศลอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอยปกปักรักษาเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดีมันเราไม่ควรประมาทในจิตที่มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่ป้องกันภัยอันตรายขณะเดียวกันอย่าว่าอันตรายโลกนี้เลยยังป้องกันอันตรายแม้แต่โลกหน้าให้เราได้เนี่ยนะถ้าเรายังมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเราก็ไม่ไปแต่ถ้าทิ้งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ก็น่ากรุณานะต่อไปว่าบารมีใดบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นอันเป็นบารมีชั้นอุกฤษคือนับตั้งแต่บารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเนี่ยอุกฤษก็สูงสุดที่บุคคลทำได้ยากบารมีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ประทับอยู่ที่วัดนิโครธารามในแคว้นสักกะสักกะชนบทเนี่ยประทาทรงประกาศอนุภาพแห่งสัมโพธิจริยาคือข้อประพฤติเพื่อสัมโพธิญาณแห่งพระบารมีเหล่านั้นพระองค์สะสมไว้ในพัทธกัปนี้คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่พูดถึงบารมีที่พระองค์ประพฤติเฉพาะในกัปนี้นะเฉพาะกัปนี้ในบรรดา4อสงไขยเศษแสนกัปเนี่ยนะเอาเฉพาะกัปนี้ไอ้ที่เรียกว่า4อสงไขยกัป 99,999 กัปเป็นต้นจงยกไว้เนี่ยนะเอามาเฉพาะกัปนี้แล้วก็ไม่ใช่ทุกเรื่องด้วยนะเอาเฉพาะบางส่วนเอาเฉพาะบางส่วนมาแสดงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ละชาติเนี่ยก็ชื่อว่าทำยากเนี่ยนะยากหรือไม่ยากก็ฟังไปแล้วจะรู้เองว่าท่านทำยากคำว่ายากแปลว่าคนผู้ไม่มีศรัทธาทำไม่ได้หรอกนะคนไม่มีความเพียรคนเกียจคร้านเป็นต้นทำไม่ได้นะแต่ผู้ที่ทำไม่ได้เสียหายไหมเสียหายทำไมไม่ทำเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ทำได้ยากแต่การกระทำของผู้ที่ทำได้ยากในที่สุดท่านก็ประสบสิ่งที่พบได้ยากคือมรรคผลนิพพานการกระทำที่ทำได้ยากเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากที่คนพาลทั้งหลายคนที่ไม่สั่งสมบุญทั้งหลายตรัสรู้ไม่ได้ฉะนั้นการกระทำที่ยากเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้นะคัมภีร์จริยาปิฎกนี้เป็นคัมภีร์ที่พระองค์แสดงที่แคว้นสักกะเนี่ยนะปิฎกใดชื่อว่าจริยาปิฎกอันพระโลกนาถคือพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงแสดงแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นยอดแห่งพระสาวกทั้งปวงในบรรดาสาวกองค์ทั่วๆไปเนี่ยนะที่จะหมั่นเจริญพุทธานุสติเท่ากับพระสารีบุตรไม่มีพระสารีบุตรนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามากเขาบอกว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยนะคนที่มีปัญญาด้วยกันจึงจะเข้าใจเนี่ยนะพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นผู้ที่หมั่นตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณบ่อยเจริญพุทธคุณได้กว้างขวางกว่าคนอื่นทีนี้พระสารีบุตรนั้นอ่ะเมื่อเจริญพุทธคุณได้มากหลายเรื่องท่านเจริญไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รู้ทั้งหมดอ่ะเมื่อไม่รู้ทั้งหมดท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ เป็นอุบายเป็นวิธีที่ท่านจะได้เจริญพุทธานุสติเป็นต้นพระองค์ก็แสดงจริยาปิฎกพระธรรมสังคหะกาจารทั้งหลายมีพระมหากัสสปะพระอานนท์เป็นต้นท่านเหล่านั้นผู้แสวงหาอริยคุณอันใหญ่ได้ร้อยกรองปิฎกอันใดแสดงถึงเหตุสมบัติของพระศาสดาเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงเหตุของความเป็นพระพุทธเจ้าที่กลมพระอานนท์พระมหากัสสปะเรียบเรียงไว้ในสมัยธรรมสังคายนาพูดถึงการเรียบเรียงคัมภีร์จริยาปิฎกโดยเฉพาะคำอธิบายเนี่ยนะพระธรรมปาละท่านบอกว่าการพรรณนาอัตที่ทำได้ยากข้าพเจ้าสามารถจะทำได้ก็เพราะอาศัยนัยยะอันจำแนกสัมโพธิสมภารแห่งปิฎกนั้นอาศัยวิธีการอาศัยองค์ประกอบอาศัยหลายๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วจริยาปิฎกก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ยากขออภัยจะทำได้ง่ายทำไมจึงจำแนกยากก็คือคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้คิดแบบท่านเมื่อไม่คิดแบบท่านจะอธิบายอัธยาศัยของท่านได้ง่ายซะที่ไหนอย่างอัธยาศัยของผู้ที่ยินดีในการให้ทานคนตนีอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้มีศีลคนทุศีลอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้ที่มีเนกขัมมะน้อมไปในสมถะทั้งหลายเนี่ยนะอัธยาศัยของผู้มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยคนไม่มีเมตตาหรือคนที่ไม่มีเนกขัมมะอธิบายไม่ได้โดยเฉพาะอัธยาศัยของผู้มีปัญญาเนี่ยนะคนที่ไม่มีปัญญาจะจำแนกได้ง่ายไหมก็ถือว่ายากเพราะฉะนั้นคัมภีร์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่อธิบายยากที่อธิบายยากก็เนื่องจากว่าคนทั่วๆไปไม่ได้มีอัธยาศัยเช่นกับพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอัธยาศัยเช่นกับพระองค์แล้วจะเอาอะไรมาอธิบายเนี่ยนะเราจะรู้ใจของท่านหรือว่าท่านประสงค์สิ่งใดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการพรรณนาอันเป็นคำสอนของพระศาสดาเนี่ยนะคำวินิจฉัยทั้งหลายจะทรงอยู่ได้ก็เพราะการวินิจฉัยของบุรพาจารย์ผู้มีความแกล้าเหมือนสีหะจะดำรงอยู่ถ้าหากว่าไม่มีอรรถกถาไม่มีคำอธิบายจริยาปิฎกนี่คนจะอ่านเข้าใจไหมนะอรรถกถาจารย์ท่านบอกว่าการอธิบายเนื้อความเนี่ยนะจะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปิฎกนั้นคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะอันเป็นนัยยะแห่งอรรถกถาเก่าอาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงคือเรื่องราวที่ยกมาเนี่ยในจริยาปิฎกเป็นการยกมาแบบย่อๆส่วนพิสดารกว่านี้อยู่ในชาดกมันก็อาศัยคัมภีร์ชาดกที่กล่าวถึงสมมติว่าอย่างอกิติเรื่องอกิติจริยาเนี่ยก็มีอยู่ในคัมภีร์ชาดกในชาดกพิสดารเพราะฉะนั้นในชาดกก็จะเอามาแสดงตามสมควรเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อความในจริยาปิฎกส่วนคำพูดใดที่ไม่ได้มาในอรรถกถาแต่ก็เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ด้วยดีไม่วุ่นวายเป็นข้อวินิจฉัยอรรถอันละเอียดของพระเถระทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในมหาวิหารเนี่ยนะสำนักมหาวิหารก็สำนักไหนมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่ใครที่เคยไปศรีลังกานี่คงจำได้ศรีลังกาก็คือถามว่าแถวไหนแถวที่มีแต่เสาปักโดอยู่นั่นแหละแถวนั้นน่ะเค้าเรียกว่าสำนักมหาวิหารที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะที่มีอะไรนะเจดีย์ใหญ่ๆเลยเจดีย์ใหญ่นั้นเรียกว่าอะไรสุวรรณมาริกะเจดีย์เนี่ยนะที่มีเสาโดอยู่เป็นพันต้นน่ะที่มีกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ที่เขามีการอัญเชิญไปจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยนะท่านสำนักนั้นเป็นสำนักที่ทรงพระไตรปิฎกขณะเดียวกันเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยที่ไปดูร่องรอยมาเนี่ยเป็นสถาบันที่ใหญ่มากนะไม่น่าเชื่อว่าสมัยนั้นจะเป็นสถาบันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นขณะเรานั่งรถชมดูเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าอดีตการหลังจากพ.ศ. 200กว่าเนี่ยนะประมาณ230เศษๆมาเนี่ยพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่ศรีลังกาเพิ่งจะมาทรุดโทรมเต็มที่เนี่ยก็พ.ศ.ประมาณถอยหลังจากนี้ไป 2-300 ปีเป็นต้นเนี่ยสมัยที่พวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสเข้าไปทำลายเนี่ยนะเข้าไปทำลายทำให้เสื่อมสูญไปเยอะเพราะในสมัยนั้นเขามีการเรียนการศึกษาพระไตรปิฎก อย่างชำนิชำนาญแล้วก็แตกฉานนะท่านพระธรรมปาละบอกว่าจะทำการพรรณนาอัตแห่งจริยาปิฎกนั้นแสดงบารมีบารมีก็คือเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเนื้อความที่ได้แนะนำแล้วและก็เนื้อความที่ควรแนะนำต่อไปอันใดที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ควรเข้าใจอันใดที่ยังไม่ชัดเจนก็จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจด้วยประการฉะนี้ขอสาธุชนทั้งหลายสาธุก็ดีชนก็คือคนดีทั้งหลายเมื่อหวังให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ในโลกตลอดกาลนานจงพิจารณาอัตถะแห่งปิฎกนั้นซึ่งจำแนกเอาไว้ชะนี้แลสาธุชนคนดีทั้งหลายก็คือถ้าเราทั้งหลายปรารถนาที่จะให้พระปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมมรรคสี่ผลสี่ดำรงอยู่ตลอดกาลนานเราก็มาพิจารณาเนื้อความแห่งจริยาปิฎกเพราะว่าจริยาปิฎกนั้นทำให้เรารู้จักอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์ทำไมเมื่อเรารู้เหตุหรือรู้ข้อปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้เนี่ยนะเราจะฟังพระธรรมแต่ละสูตรก็จะฟังด้วยความซาบซึ้งว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เหมือนกับบุคคลทั่วไปพระองค์เป็นผู้ที่แสวงหาประโยชน์แสวงหาความสุขให้แก่เราเพราะเราจะมองว่าพระธรรมทุกพระธรรมพระพุทธพจน์ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราอย่างแท้จริงมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าคำที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เราเราก็จะตั้งอยู่ในสัมมาคารวะเนี่ยนะตั้งไว้อยู่โดยความเคารพตั้งอยู่โดยความยำเกรงฟังด้วยความเคารพทรงจำด้วยความเคารพนะพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติตามด้วยความเคารพผู้ที่มากด้วยความเคารพก็จักเจริญนะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงนี่ก็ไม่เจริญนะเขาบอกว่าผู้ที่จะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกดูจากว่าถ้ายังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่เขาก็จะเจริญในธรรมต่อเมื่อใดที่เขาไม่เคารพในพระธรรมเขาจะเสื่อมจากพระธรรมเหมือนอย่างว่าถ้าเราไม่ค่อยตั้งใจอะไรเราทำอะไรแบบทิ้งๆคว่างๆนะผลมันก็จะได้แบบทิ้งคว่างๆเหมือนกันการศึกษาพระธรรมเหมือนกันถ้าเราจะเจริญได้ก็เพราะอาศัยการเคารพยำเกรงเคารพตั้งแต่ฟังด้วยความเคารพนะก็คือตั้งใจฟังคำว่าฟังด้วยความเคารพนี่แค่ไหนฟังด้วยความรู้ความเข้าใจติดตามเนื้อเรื่องได้อย่างตลอดสายนี่เรียกว่าฟังด้วยความเคารพไม่ใช่มานั่งเกรงจนอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเคารพอะไรนะหมายความว่าใฝ่รู้ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจติดตามเรื่องได้อย่างตลอดสายเนี่ยนะแล้วก็ตั้งใจว่าอันนี้ข้อความตรงนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงนี้เป็นเหตุนะตรงนี้เป็นเหตุตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นมรรคตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจฟังแล้วก็ประพฤติตามกิจของธรรมะเหล่านั้นได้การกระทำดังกล่าวได้นั่นแหละเป็นเหตุให้ประสบความเจริญคำว่าจริยาปิฎกด้วยนะคำว่าจริยาปิฎกนั้นคำว่าปิฎกปิฎกโดยศัพท์ทั่วไปแปลว่าตำราก็ได้แปลว่าเป็นปริยัติก็ได้พันจริยาปิฎกหมายถึงตำราหรือพระปริยัติที่ประกาศพระจริยาจริยาแปลว่าความประพฤติประกาศถึงความประพฤติหรือจริยานุภาพอนุภาพการประพฤติของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาของเราในอดีตตรงนี้ท่านยกคำว่าศาสดานะคืออะไรศาสดาแปลว่าผู้สอนประโยชน์โลกนี้ผู้สอนประโยชน์โลกหน้าและก็ผู้แนะนำประโยชน์อย่างยิ่งพระศาสดาคือพระบรมครูผู้สอนประโยชน์3ประการเหล่านี้เนี่ยนะเราจะรู้จักอนุภาพแห่งความประพฤติในการก่อนของพระองค์ได้ว่าอดีตพระองค์ทำอะไรมาบ้างก็อาศัยคัมภีร์จริยาปิฎกคัมภีร์จริยาปิฎกนั้นเป็นพระสูตรเนี่ยนะในบรรดาปิฎก3พระไตรปิฎกมี3ไงไตรก็แปลว่า3ปิฎก3ก็คือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจริยาปิฎกนั้นเป็นพระสูตรจริยาปิฎกนั้นนับเนื่องในคุถกนิกายในบรรดาพระไตรปิฎกมีอยู่5นิกายคือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายและคุถกนิกาย จริยาปิฎกอยู่ในคุถกานิกายคุถกานิกายแปลว่าไม่ใช่ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายอื่นจากนิกายทั้ง4เรียกว่าคุถกานิกายเป็นคำสอนที่สงเคราะห์เข้าในคาถาพุทธพจน์ล้วนๆนี่เป็นฉันทลักษณ์นะเป็นฉันทลักษณ์เป็นเนื้อความที่ร้อยกรองเนี่ยนะเป็นร้อยกรองทั้งหมดจริยาปิฎกนี่เป็นร้อยกรองมันก็เลยเรียกว่าคาถาซึ่งไม่ใช่คาถาถ้าคาถาเป็นเรื่องราวถ้าคาถานี่แปลหมายถึงฉันทลักษณ์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าณวังคสัตถุศาสตร์คำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตะคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทละถือว่าเป็นธรรมขันธ์เบ็ดเตล็ดคือไม่กี่ธรรมขันธ์นะนะในบรรดาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ท่านพระนนท์ผู้เป็นธรรมพันดาคาริกคือเจ้าของเรือนคลังพระธรรมเรือนคลังปริยัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่ตรัสเอาไว้เนี่ยนะพระนนท์ได้กล่าวในเถรคาถาอานันทะเถรคาถาว่าเราได้เรียนเอาธรรมะเนี่ยนะถือธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะที่ปรากฏแก่เราเนี่ยจากพระพุทธเจ้า 82,000 พระธรรมขันธ์เรียนจากพระภิกษุมีพระสารีบุตรเป็นต้น 2,000 พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นจริยาปิฎกเล่มที่เราเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมขันธ์เล็กน้อยนะจริยาปิฎกนั้นแบ่งเป็น3วรรค3วรรคก็มีอกิตติวรรคหัตถินาควรรคแล้วก็ยุทันชนวรรคจริยาปิฎกนี้สงเคราะห์เข้าในจริยา35จริยานะ35จริยาก็แปลว่าจริยาปิฎกมีอยู่35เรื่องอกิตติวรรคนี่มีอยู่10เรื่องหัตถินาควรรคนี่ก็มีอยู่10เรื่องแล้วก็ยุทธันชนวรรคทั้งหมดมี15เรื่องเพราะทั้งหมดนี่มีอยู่35เรื่องด้วยกันใน3วรรคอกิตตวรรคเป็นวรรคต้นนะคาถาต้นก็บอกว่าคาถาต้นของคัมภีร์จริยาปิฎกมีอะไรไปดูหน้าแรกจะเห็นว่าคาถาต้นก็คือข้อ1อ่ะนะข้อ1หน้า1เลยว่าใน4อสงไขยแสนกับความประพฤติอันใดระหว่างไหนระหว่าง4อสงไขยแสนกับความประพฤติคือจริยาทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระองค์กระทำนั้นน่ะเป็นเครื่องช่วยบ่มเพื่อความเจริญเติบโตแห่งโพธิญาณองค์บอกว่าเราจักเว้นความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่ในกับล่วงเสียแล้วหมายความว่า4อสงไขยแสน4อสงไขย 99,999 กับเนี่ยเอาไว้ก่อนเราจักบอกความประพฤติเฉพาะในภัทธกับนี้จงฟังเรานะนะให้ฟังเรานะอันนี้ก็เรื่องที่1เลยยกตัวอย่างในเรื่องที่1ว่าในการใดเราเป็นดาบทคือเป็นฤาษีชื่อว่าอกิตติเราเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อันว่างเปล่างี้สงัดเงียบปราศจากเสียงอันอื้ออึงในการนั้นด้วยเดชแห่งการประพฤติบะของเราสมเด็จอมรินทร์ผู้ครองไตรทิพย์คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงร้อนพระทัยทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาหาเราเพื่อภิกษาคือมาขออาหารเราได้เห็นอินทพราหมณ์มายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณศาลาเรียกว่ากุฏิใบไม้เนี่ยนะของเราเราก็เอาใบหมากเม่าที่เรานำมาจากป่าอันไม่มีน้ำมันนะน้ำใบหมากเม่าที่นึ่งนะไม่ได้ผสมน้ำมันอะไรทั้งไม่มีเค็มไม่มีรสเค็มนะทั้งไม่เค็มให้หมดการให้นี้เป็นการให้ทั้งหมดให้พร้อมกับภาชนะครั้นได้ให้ใบหมากเม่ากับอินทพรามนั้นแล้วเราจึงคว่ำภาชนะเรายกให้ทั้งภาชนะเขาคืนภาชนะมาก็ล้างภาชนะคว่ำเลยละการแสวงหาใบหมากเม่าอันใหม่เข้าไปยังบรรณศาลาศาลามงยาคาเป็นต้นเนี่ยนะแม้ในวันที่2แม้ในวันที่3อินทพรามก็เข้ามายังสำนักของเราเราไม่หวั่นไหวไม่อะไรในชีวิตได้ให้จนหมดสิ้นเช่นเดียวกับวันก่อนวันแรกให้แบบภาชนะคว่ำฉันใดวันที่2ก็ให้แบบภาชนะคว่ำวันที่3ก็ให้แบบภาชนะคว่ำไม่อะไรในร่างกายและชีวิตไม่อะไรในสรีระเนี่ยนะในสรีระของเราเนี่ยไม่มีความเศร้าหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยปกติคนที่ไม่ได้รับประทานอาหาร1วัน2วันนี่จิตเป็นยังไงสรีระก็เฉาลงจิตใจก็แห้งแล้งเนี่ยนะหมดเรี่ยวหมดแรง แต่อกิติไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรายังวันนั้นให้น้อมลงไปด้วยปีติสุขและความยินดีไม่แปลกนะท่านได้ฌานด้วยเพราะท่านจึงมีความสุขในมีปีติมีความสุขมีความโสมนัสถ้าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐนะถ้ามีนาบุญเช่นนี้นะแม้เดือน1 2เดือนเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้ในใจพึงให้ทานอันอุดมคือสูงสุดไม่หวั่นไหวเลยให้ได้เป็นเดือนๆเมื่อให้ทานแก่อินทพรามนั้นเราได้ปรารถนายศปรารถนาลาภก็หามิได้เราให้ทานเราไม่ได้ต้องการจะได้มีพวกมากๆมีบริวารเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะได้ผ้าเยอะๆอาหารมากๆได้ปัจจัยสี่ร่ำรวยก็ไม่ใช่เราให้เพราะปรารถนาสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเนี่ยนะที่ให้เพื่อปรารถนาสัพพัญญุตญาณญาณที่ยังรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ธรรมภายในรู้ธรรมภายนอกเป็นญาณที่ยังรู้อริยสัจเป็นญาณที่ยังรู้ปฏิสัมภิทาสี่เป็นญาณที่ยังรู้อาสาธารณญาณทั้งหมดเป็นญาณที่สามารถยังรู้พระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะเป็นญาณที่สามารถช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้พันการให้ทั้งหมดนั้นน่ะนะเราให้เพราะเราปรารถนาสัพพัญญุตญาณจึงได้ประพฤติกรรมเหล่านั้นนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการให้ทานอันนั้นก็เพื่อโพธิญาณเพื่อสัพพัญญุตญาณเนี่ยเพื่อการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มาสอนอะไรบ้างจะได้มาสอนธรรมจักรจะได้มาสอนอทิตตปริยัยสูตรอนัตตลักขณสูตรจะได้สอนปิฎก3จะได้สอนนิกาย5เป็นต้นหรือพระองค์ทำบุญให้ทานเหล่านี้ก็เพื่อที่จะประกาศข้อปฏิบัติสอนทางสวรรค์และทางแห่งพระนิพพานเพื่อจะปิดกั้นทางแห่งนรกเป็นต้นอันนี้ก็เป็นใจความที่เป็นฉันทลักษณ์เรียกว่าคาถาที่เป็นพระพุทธพจน์นะส่วนอรรถกถาได้อธิบายตามลำดับเนี่ยนะเริ่มนิทานกถานิทานตัวนี้แปลว่าเหตุนะนิทานนี้ไม่ได้แปลว่าแบบนิทานอีสปเป็นต้นนะแต่หมายถึงเหตุนิกถาแปลว่าคำพูดคำพูดที่กล่าวถึงเหตุนะก็การแสดงถึงเหตุหรือว่านิทาน3อย่างนะก็คือทูเรนิทานทูเรก็คือนิทานที่มีอยู่ในที่ไกลไกลไกลแค่ไหนก็เสียสงไขเป็นต้นนะนะอวิทูเรนิทานก็คือนิทานในที่ไม่ไกลเท่าไหร่สันนิเกนิทานก็มีอยู่ในที่ใกล้เนี่ยนะเป็นอันผู้ฟังทั้งหลายย่อมรู้แจ้งด้วยดีตั้งแต่เริ่มเรื่องเพราะฉะนั้นท่านก็จะจำแนกเรื่องราวเหล่านั้นคือเหตุการณ์เหล่านั้นในอดีตกถามรรคแปลว่าคำพูดที่แสดงตั้งแต่พระโพธิสัตว์สะสมบารมีในศาสนาของพระทศพลพระนามวทีปังกรจนพระองค์นี้เสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ชื่อว่าทูเรนิทานนะตั้งแต่สุเมธบัณฑิตจนถึงจุติจากพระเวสสันดรไปเกิดในดุสิตชื่อว่าทูเรนิทานถือว่าเรื่องที่ไกลมากส่วนเรื่องราวที่เป็นไปตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนได้บรรลุโพธิญาณเนี่ยนะบรรลุสัพพัญญุตญาณณโพธิมณฑลนะอันนี้เรียกว่าอวิทูเรนิทานก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ตั้งแต่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต576ล้านปีมาจนถึงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ส่วนกถามรรคที่เป็นไปแล้วเนี่ยนะตั้งแต่มหาโพธิมณฑลจนถึงเกิดเรื่องแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องราวแต่ละประสูตรแต่ละประสูตรอันนี้ชื่อว่าสันติเกนิทานใกล้ต่อการแสดงพระธรรมแต่ละสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะเหตุการณ์ใกล้เช่นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเนี่ยนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนดีก่อนหน้าที่นั้นอันนี้เรียกว่าสันติเกนิทานก็เรียกว่าเรื่องใกล้มากใกล้ต่อพระธรรมในเรื่องนั้นๆเช่นจริยาปิฎกพระองค์แสดงที่ไหนที่เมืองกบิลพัสเนี่ยนะเพราะการเหตุการณ์ที่เมืองกบิลพัสถือว่าเป็นเรื่องใกล้ในเรื่องราว3อย่างนั้นทูเรนิทานอวิทูเรนิทานคือนิทานไกลกับนิทานไม่ไกลเนี่ยนะเป็นสัพพะสาธารณะอันนี้ถือว่าสาธารณะกับทุกเรื่องควรรู้เรื่องราวที่ไกลกับไม่ไกลส่วนสันติเกนิทานเนี่ยนะ หมายความว่าเรื่องราวใกล้ๆอันนี้ก็ต้องใครที่จะศึกษาพระพุทธพจน์แต่ละอย่างนี่ก็ควรจะรู้ว่าพระพุทธพจน์นี้พระองค์ตรัสที่ไหนตรัสกับใครตรัสเพราะเหตุใดเป็นต้นอันนี้เรื่องใกล้ๆเราต้องเข้าใจส่วนเรื่องไกลกับเรื่องไม่ไกลอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณะของพระธรรมทุกสูตรเนี่ยนะเป็นสาธารณะของพระธรรมทุกสูตรแต่สันติเกนิทานเรื่องใกล้ๆนั้นไม่สาธารณะย้อนกลับไปเมื่อสี่อสงไขยแสนกับนะในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกที่พึ่งก็คือเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นที่พึ่งของผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เนี่ยนะตอนนั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญบารมี30ทัศสมควรแก่อภินิหารคือความปรารถนาของพระองค์พระองค์ทรงยังบารมีที่สะสมมาเพื่อพระสัพพัญญุตญาณให้ถึงที่สุดนะทำต่อเนื่องนะในกุศลธรรมเหล่านั้นจนได้เสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตรอเวลาเพื่อให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าบำเพ็ญบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็รอเวลาที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นตราบเท่าอายุไขคือ576ล้านปีเนี่ยนะจุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในตระกูลสักยราชนะในสักยะตระกูลพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจริญด้วยสิริโภคะโสภาคอันยิ่งใหญ่หมายความว่าเป็นชีวิตของผู้ที่อยู่สุขสบายที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะเจริญเติบโตเป็นหนุ่มโดยลำดับเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้29พรรษาก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมเรียกว่ามหาพิเนสกรมก็คือมหาเนกขัมมะนั่นเองนะเป็นการออกเนกขัมมะอย่างยิ่งใหญ่คำว่าเนกขัมมะเนี่ยโดยปกติโดยศัพท์เนี่ยหมายถึงพระนิพพานนะตัวเนกขัมมะหมายถึงพระนิพพานอุบายที่จะให้บรรลุพระนิพพานคืออะไรสมถะกับวิปัสสนาผู้ที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาได้ดิบดีจริงๆก็ต้องโดยมากจะบวชคือการบวชเพื่อรักษาศีลเพราะฉะนั้นคำว่าเนกขัมมะจึงรวมตั้งแต่ศีลสมถะวิปัสสนาและพระนิพพานพระองค์ได้ทรงเริ่มความเพียรใหญ่อยู่6ปีด้วยกันเนี่ยนะพอบวชหลังจากบวชก็ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาชีวิตเป็นเข้าแรกเนี่ยนะตลอดระยะเวลา6ปีจนถึงพระองค์ประทับนั่งณโคนต้นโพในวันวิสาขบูรมีเนี่ยนะหมายว่าวันเพ็ญ15ค่ำจริงๆเมื่อเช้ามืดของเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อเช้ามืดของคืนที่แล้วสักตีสี่ตีห้านี่แหละช่วงนั้นแหละช่วงที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ทางธรรมะเนี่ยนับตอนฟ้าสางเนี่ยนับเป็นวันใหม่นะของสมัยใหม่เขานับเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนนี่นับวันใหม่แต่สมัยเก่าฟ้าสางแล้วจึงนับว่าเริ่มวันใหม่เริ่มนับหนึ่งเมื่อฟ้าสางนะวิธีการนับต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ายังช่วงที่ยังมืดอยู่ถือว่าเป็นของวันก่อนทั้งนั้นเลยนะจนอย่างสมมติวันนี้เนี่ยไปถึงไหนถึงก่อนฟ้าสางอันนะวันนี้ถึงอย่างเหตุการณ์วันนี้ก็ถึงตีห้านั่นแหละก็ตีห้าของวันนี้ก็ถือว่าตีห้าอยู่ตีห้าที่จะถึงข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเช้ามืดของเมื่อคืนนะถ้าเมื่อวานวันวิสาขะใช่ไหมเมื่อวานวันวิสาขะพระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อเช้ามืดเนี่ยนะก่อนสว่างเนี่ยนะพอตรัสรู้ได้สักครู่หนึ่งก็สว่างอันการตรัสรู้แบบนี้เขาเรียกว่าก็ยังเรียกว่าวันเพ็ญวิสาขะวันขึ้น15ค่ำเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะนะพูดถึงเหตุการณ์ในวันวิสาขะว่าตอนดวงอาทิตย์ตกเนี่ยนะช่วงอาทิตย์อัสดงคตประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นพระองค์ก็กำจัดมารและพลมารมารพร้อมทั้งเสนามารปฐมยามช่วงต้นๆเนี่ยหลังจากกำจัดมารจนถึง4ทุ่มพระองค์ก็ระลึกชาติได้เรียกว่ามีปุพเพนิวาสานุสติญาณในมัชฌิมยามก็คือประมาณ4ทุ่มถึงตี2พระองค์ก็ได้ทิพจักษุญาณพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมในปัจฉิมยามตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมยังกิเลสทั้ง 1,500 เนี่ยให้สิ้นไปแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่แถวๆนั้นน่ะ7สัปดาห์นะ7สัปดาห์ก็ประมาณ49วันเสด็จนะหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุรมีก็คือขึ้น15ค่ำเดือน8ก็คือก่อนวันเข้าพรรษา1วันเข้าพรรษานี่จะเป็นแรม1ค่ำนะวัน15ค่ำนี้เป็นวันอาสาฬหวันนั้นพระองค์นี้พระองค์ยังพรมทั้ง18โกฏมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นประมุขให้ดื่มอมตะธรรมการตรัสรู้พระนิพพานได้เริ่มมีในวันอาสาฬหปุรมีก็คือวันเพ็ญเดือน8นะวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่บุคคลอื่นบรรลุพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแทงตลอดพระนิพพานบรรลุพระนิพพานเห็นพระนิพพานนะตรัสรู้พระนิพพานในวันวิสาขะเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยจากเดือน6ไปถึงเดือน8ก็ประมาณ2เดือนเดือนที่2เดือนไปแล้วนั่นแหละสาวกจึงมีการตรัสรู้ตามแทงตลอดอมตะธรรมหลายคนสมัยใหม่เขาแปลนิพพานว่าตายไม่รู้ไปเอามาจากไหนไม่รู้ว่านิพพานนี่แปลว่าตายนิพพานเขามีแต่อมตะแปลว่าไม่ตายทั้งนั้นเนี่ยนะไปแปลนิพพานว่าตายหลายคนบอกเขากลัวนิพพานมากแปลว่ากลัวตายเขาว่างั้นไปแปลนิพพานว่าตายเข้าพระนิพพานนี้แปลว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วจะไม่ตายทำไมยังไม่ตายรู้ไหมก็เพราะไม่เกิดนะเพราะแทงตลอดธรรมะที่เลิกเกิดก็เลยไม่ตายถ้าเกิดมาแล้วมันก็ตายวันยังค่ำเนี่ยนะเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นแหละไม่มีเหลือเนี่ยนะมันหมู่สัตว์ผู้ฟังอริยสัจธรรมแทงตลอดอริยสัจธรรมก็บรรลุอมตะธรรมเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมจักรใช่ไหมยังธรรมจักรให้เป็นไปหลังจากนั้นเวนยสัตว์มีพระยศกุลบุตรเป็นต้นพร้อมทั้งสหายอีก55ท่านก็ตั้งอยู่ในอรหัตผลนะ55บวก5เท่ากับ60แล้วก็มอบให้พระอรหันต์60รูป60รูปคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระยศและสหายอีก55รวมเป็น60บวกกับพระองค์อีก1ก็เป็น61เนี่ยนะรวมทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเมื่อท่านเหล่านั้นเนี่ยแทงตลอดอริยสัจธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วนั้นเนี่ยพระองค์ก็ให้ทั้ง60รูปเนี่ยไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกอนุเคราะห์หมายถึงอะไรอนุเคราะห์นี่เป็นชื่อของกรุณาอ่ะนะด้วยอนุภาพของกรุณาไปช่วยปลดเปลื้องเขาเถอะไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นคำว่าอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สัตว์โลกก็คือไปช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์อ่ะนะเราก็มาถามเราเอเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเราพ้นทุกข์อะไรบ้างคำว่าพ้นทุกข์ได้ไหมศึกษาพระศาสนาเนี่ยนะมาดูนะถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วพ้นทุกข์ถือว่าได้รับการอนุเคราะห์จากพระศาสนาแต่ถ้าศึกษายิ่งทุกข์มันเกิดอะไรขึ้นสงสัยถูกซ้ำเติมหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ใช่ศาสนาแล้วนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปลดเรื่องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เมื่อเรียนไปศึกษาไปมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ตอนแรกก็ไม่เห็นว่าทุกข์เท่าไหร่เนี่ยนะแสดงว่าเอ๊พุทธศาสนาหรือว่าองค์กรกันแน่พุทธศาสนากับองค์กรนี่คนละอย่างกันใช่ไหมองค์กรนี่แปลว่าองค์ประชุมของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่พระศาสนาก็ได้พระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่อยู่ในไตรสิกขาเนี่ยนะเขามีผู้ถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรกันแน่บอกพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือความรู้เนี่ยนะตัวพระพุทธศาสนาจริงๆอ่ะคือตัวความรู้เพราะความรู้นี่แหละที่จะช่วยทำให้สัตว์โลกพ้นจากภัยเนี่ยนะในโลกนี้ความรู้ช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องถ้าไม่มีความรู้นี่แก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนานี่คือความรู้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยส่งอรหันตสาวกเหล่านั้นไปช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้เมื่อเขามีความรู้แล้วเขาจะพ้นไปจากทุกข์ถามว่ารู้อะไรรู้ทางเขาบอกว่ารู้ทางนะรู้จักว่านี้ทางนรกนี้ทางเปรตนี้ทางอสุรกายนี้ทางเดรัจฉานนี้ทางเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือทางแห่งพระนิพพานเพื่อพ้นจากวัฏฏะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปสอนพระธรรมก็คือสอนให้รู้จักทางแห่งคติ5และสอนให้รู้จักทางแห่งพระนิพพานนั้นสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราจะตั้งเป้าศึกษาเนี่ยนะตั้งว่าศึกษาให้รู้ทางส่วนจะเดินทางตามนั้นได้หรือไม่หรือจะไม่เดินตามก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะนะอย่างเช่นว่าสอนให้รักษาศีลก็คือเพื่อให้ออกจากทางแห่งอบาย สอนให้เจริญพระสูตรทั้งหลายก็สอนให้พ้นจากกามภพเป็นต้นนะสอนเรื่องปัญญาทั้งหลายก็คือให้พ้นจากวัฏฏะพันทางนะก็คือต้องรู้จักทางว่าถ้าทุศีลไปทางไหนถ้าไม่มีสมาธิไปเกิดที่ไหนถ้าไม่มีปัญญาเกิดที่ไหนเป็นต้นพันความรู้เหล่านี้เป็นตัวที่สำคัญนะความรู้คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สงเคราะห์ให้สาวกทั้งหลายไปช่วยให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้ถ้าเขาเกิดความรู้แล้วเขาก็จะพ้นจากทุกข์เชื่อไหมเรื่องไหนที่เราไม่สบายใจก็เรื่องนั้นคือเรื่องที่เราไม่รู้จริงอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เรื่องนั้นเราจะไม่มีความสุขเลยเราจะไม่สบายใจเลยแต่ถ้าเรื่องใดที่เรามีความรู้เราหนักใจกับเรื่องนั้นไหมไม่เนี่ยนะถ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นจริงๆจะไม่มีความลำบากใจแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นการสอนให้เกิดความรู้นี่แหละเป็นคำสอนที่สอนให้พ้นภัยพระองค์นั้นก็เสด็จไปยังที่ไหนตำบลอุรุเวลานะแต่ในระหว่างทางก็ให้พัทวัคคี30รูปตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลสกะโสดาปฏิพลสกะทาคามีผลอนาคามีผลในไร่ฝ้ายหลังจากนั้นก็เสด็จไปจนถึงตำบลอุรุเวลาแสดงปาฏิหาริย์ 3,500 แนะนำชดิน3พี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นเนี่ยนะอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมทั้งบริวารอีก 1,000 แล้วก็แสดงอาทิตตปริยยสูตรท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ที่สวนลัตถิวันสวนลัตถิวันก็คือสวนตาลหนุ่มสวนอันนี้อยู่ใกล้กรุงราชคฤห์เนี่ยนะก็คือสวนแถวนั้นมีแต่ต้นตาลเหมือนกันนะแสดงว่านั่งก็ต้องระวังหน่อยนะพระองค์ก็ให้พราหมณ์และคฤหบดีเนี่ยนะหนึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่สวนลัตถิวันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวาร 120,000 เข้าไปเฝ้านะเข้าไปเฝ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัท 110,000 คนบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นส่วนอีก 10,000 คนถึงสรณคมนะพระเจ้าพิมพิสารก็สร้างเวฬุวันมหาวิหารถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ไหนที่วัดเวฬุวันมหาวิหารเนี่ยนะต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรโมคคัลลานะไว้ในตำแหน่งพระอัครสาวกเนี่ยนะแต่งตั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไว้ในอัครสาวกหลังจากที่พระสารีบุตรบรรลุก็มีการแสดงอะไรแสดงอะไรแสดงโอวาทปาติโมกเรียกว่าวันสาวกสันนิบาตการประชุมสาวกพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาสดับข่าวนะว่าพระโอรสของเราทำทุกขระกิริยา6ปีได้บรรลุปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการอภิเษกนะเรียกว่าปรมาภิเษกแต่เป็นสัจจาภิเษกเนี่ยนะอภิเษกด้วยอริยสัจเนี่ยนะเป็นการอภิเษกที่สูงสุดเนี่ยนะอภิเษกแบบครั้งโลกเขาอะไรนะอภิเษกให้ครองราชใช่ไหมแต่นี้สัจจาภิเษกอภิเษกให้เป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจเนี่ยเสกพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงยังธรรมจักรอันบวรคือธรรมจักรที่สูงสุดให้เป็นไปนะพระเจ้าสุทโธทนะฟังข่าวว่าตอนนี้พระองค์พร้อมทั้งสาวกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์พระเจ้าสุทโธทนะก็เลยส่งอมาตย์10คนมีบุรุษนะอมาตย์แต่ละคนมีบุรุษ 1,000 เป็นบริวารถ้า10คนก็อมาตย์10คนก็ทหารอีก 11,000 เป็นบริวารรับสั่งว่าพวกเจ้าจงนำโอรสของเรามาณที่นี้พวกอมาตย์เหล่านั้นก็ไปจนถึงกรุงราชคฤห์อมาตย์กลุ่มที่1ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กลุ่ม2 3 4 5 6 7 8 9กลุ่มที่9ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกลุ่มที่10ก็คือพระองค์ก็ส่งพระกาลุทายีพร้อมกับอมาตย์ท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์กาลุทายีอมาตย์ก็อาราธนาพระพุทธเจ้าทูลความประสงค์ของพระราชบิดาให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็แวดล้อมด้วยภิกษุอรหันต์ 20,000 เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ 20,000 นี้กลุ่มไหนกลุ่มชาวเมืองกบิลพัสดุ์ 11,000 แล้วก็ชาวอังคะกับชาวมคธอีก 11,000พระองค์ก็เสด็จถึงเมืองกบิลพัสดุ์โดยระยะทาง60โยชน์พระองค์ได้เดินทางใช้เวลา2เดือนก็คือไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปเรื่อยๆเดือนละ ขออภัยวัลโยธวัลโยธก็คือประมาณวันละ16กิโลเมตรเป็นต้นเนี่ยนะจากเมืองราชคฤห์ไปกบิลพัสก็ไม่ใช่ใกล้เท่าไหร่นะนั่งรถกันเพลียเลยแหละใช่ไหมนี่นะนั่งเครื่องบินก็หลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงเนี่ยบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายผู้มาประชุมกันนะตอนที่พระองค์ไปถึงเมืองกบิลพัสแล้วเนี่ยนะก็มาประชุมกันด้วยหวังพระทัยว่าจักเห็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราอันนะเห็นว่าญาติเนี่ยโอ้โหบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใครก็อยากเห็นพระญาติที่สูงสุดก็เลยรับสั่งให้สร้างนิโครธารามนิโครธเนี่ยแปลว่าต้นไทรอารามที่มีต้นไทรเรียกว่าสวนไทรนะก็เรียกว่าแถวนั้นเนี่ยต้นไทรเยอะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและก็เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์พวกญาติญาติทั้งหลายเหล่านั้นนะสักยะเหล่านั้นก็ถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นทำกระทำการต้อนรับแล้วก็ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้านี้เสด็จเข้าไปยังนิโครธารามอารามนี้นิโครธบวกอารามอารามก็แปลว่าเป็นที่น่ารื่นรมย์นะที่จริงอีกความหมายหนึ่งก็บอกว่านิโครธารามก็คืออารามของเจ้านิโครธพระเจ้านิโครธเนี่ยเขาสละให้เป็นพุทธบูชาเนี่ยนะณที่นั้นณที่นั้นก็คือที่ไหนณนิโครธารามพระผู้มีพระภาคเจ้าเวทล้อมด้วยพระขีณาสพคือขีณาสวะหมายถึงว่าผู้ที่สิ้นอาสวะทั้ง 20,000 รูปประทับเหนือพุทธอาสนะอันประเสริฐที่เจ้าสักยะปูถวายเจ้าสักยะทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วทรงมานะจัดมิได้ทรงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าคือพวกที่มีอายุน้องๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า35จะไหว้พระพุทธเจ้าหมดเลยส่วนพวก36ขึ้นไปพวกนี้นั่งเฉยๆเนี่ยนะพวก36 37ขึ้นไปเนี่ยจนถึงอายุ7 8 9 10 100เนี่ยพวกนี้ไม่สนใจมีมานะมากไม่สนใจไม่ไหว้อะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยนะก็เห็นแล้วว่าใจหยาบกระด้างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าอะไรเลยไอ้ที่มาก็น้องเราหลานเราญาติเราแค่นี้แหละที่มาก็ไม่ได้ว่าเคารพอะไรมากมายเนี่ยนะพระองค์ก็เลยเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นรู้จักพระพุทธคุณพระองค์ก็เข้าจตุทัชฌานมีอภิญญาเป็นบาตรทำลายมานะคือทำให้เจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาคือกำจัดมานะด้วยการแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่แปลว่ากำจัดก็คือกำจัดความเย่อหยิ่งความถือตัวเป็นต้นด้วยการกระทำปาฏิหาริย์เพื่อกำจัดมานะพระองค์ก็ออกจากสมาบัติเหาะขึ้นสู่อากาศดุดเรี่ยรายฝุ่นเนี่ยบนพระบาทลงบนพระเศียรของเจ้าสักยะเหล่านั้นถ้าเหาะข้ามหัวก็เหมือนกับว่าโปรยธุลีลงบนศีรษะแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเดินข้ามหัวไปเฉยงั้นน่ะนะแม้เรานี่จิตใจไม่ปกติแล้วนะศรัทธามากเลยนะถ้าใครเดินข้ามหัวเราได้โดยที่เรายืนอยู่เนี่ยนะพระองค์ก็ทำยมกะปาฏิหาริย์เช่นกับปาฏิหาริย์ที่พระองค์กระทำณโคนต้นคันดามะพฤกษ์คือต้นมะม่วงที่นายคันดะนี่เขาปลูกเอาไว้พระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ก็คิดว่าโอรสของเรานี้เป็นบุคคลที่เลิศในโลกนะเป็นคนสุดยอดของโลกจริงๆเลยนะเมื่อพระราชาถวายบังคมเนี่ยนะเป็นการไหว้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3ครั้งแรกนะพอประสูติแล้วก็ไปจะให้ดาบทจะเอากุมารเนี่ยไปให้ไปไหว้ดาบทกลับเพราะว่าไปให้ดาบทไหว้เพราะว่าไปยืนอยู่บนชดาของดาบทพระเจ้าสุโธทนะเห็นอย่างนั้นก็ไหว้ลูกชายครั้งที่1ครั้งที่2ก็ประทับนั่งที่ร่มว่าเนี่ยนะไม่ว่าวันฉัตรมงคลขออภัยวันพืชมงคลเนี่ยนะเรียกว่าวันแรกนาขวัญวันที่พระราชาไถนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เข้าปฐมฌานที่โคนต้นว่าพระราชาก็ไปไหว้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่คือครั้งที่3เมื่อพระราชาคือพระเจ้าสุทโธทนะกราบไหว้และสักยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจจะอยู่เฉยได้ทั้งหมดก็พากันถวายบังคมคือเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเขาไม่ใช่ว่าอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะยกมือกันไหว้ไหว้ก็ไหว้ทั่วไปหมดเนี่ยนะไอ้นับถือไม่นับถือไม่รู้ไหว้ไว้ก่อนละเหมือนกันนะแต่ว่าสมัยพวกกลุ่มสักยะเนี่ยหมายความว่าถ้าเขากราบไหว้ใครเนี่ยแปลว่าเขาเคารพคนนั้นจริงๆนัยยะว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์ยมกะปาฏิหาริย์ก็คือยัดปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่คือท่อไฟกับสายน้ำไหลออกมาเป็นคู่ทั่วพระวรกายเนี่ยนะ แล้วพระองค์ก็ทำปาฏิหาริย์เปิดโลกเมื่อปาฏิหาริย์เป็นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะพวกมนุษย์ยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามในมนุษย์เนี่ยจะเห็นเทวดาสนทนาธรรมซึ่งกันและกันมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์นี่ปกติใช่ไหมแต่มนุษย์เห็นเทวดาได้นะสรุปว่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตาวัสวัตดีจนถึงพรหมโลกพรหมชั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานเวหัพพลาเนี่ยนะก็พอถึงเวหัพพลาก็อวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาก็คืออกนิฐภพหมายถึงพรหมชั้นสุทาวาสมนุษย์มองเห็นพรหมถึงขนาดระดับเห็นสุทาวาสด้วยพุทธานุภาพอันนี้มองขึ้นบนเนี่ยมองเห็นจนถึงอกนิฐภพคือพรหมชั้นสุทาวาสในพื้นแผ่นดินเบื้องล่างสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เสวยมหาทุกข์อยู่ในนรกเหล่านั้นนะมหานรกกี่ขุมขุมใหญ่ๆ8ขุมสันชีวะนรกกาลสุตตะนรกโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกอเวจีนรกเป็นอเวจีมหาอเวจีนรกเป็นต้นแล้วก็นรกเหล่านี้เนี่ยนะ8ขุมใหญ่เนี่ย8ขุมใหญ่เนี่ยไอ้16ขุมก็เหมือนกับว่าพูดแบบภาษาบ้านเราก็คือมีจังหวัดใหญ่ๆอยู่8จังหวัดแต่ละจังหวัดมีอยู่16อำเภอรอบ16อำเภอโดยรอบแต่ละอำเภอโดยรอบก็ยังมี8ตำบลโดยรอบอีกทีนึงนะเขาก็มีเยอะกระจายมากถ้าแบ่งเป็นขุมตามนี้ก็หลายร้อยขุมอย่าพลาดกันแล้วกันหวังว่าไม่เจอกันที่นั่นนะไม่เจอแล้วนะก็ไม่เจอกันนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่นึกถึงก็ลืมพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็โบกมืออำลาสวรรค์อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะมันก็เลยมองเห็นลึกไปถึงโลกันตนรกสรุปว่าพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่บังเกิดจิตอัศจรรย์อย่างไม่เคยมีมาอันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยอัศจรรย์มากอย่างไม่เคยมีมาคือถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยิ่งใหญ่แบบนั้นจริงๆเนี่ยนะเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วเผยแผ่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ให้เขานับถือแต่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดเปลี่ยนทุกอย่างนะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาถ้าพระองค์ไม่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยจะไปเปลี่ยนใครได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดอัศจรรย์แม้เทวดามาจากหมื่นโลกธาตุนั้นพากันประคองอัญชลีนมัสการพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างก็เปล่งคาถาปฏิสังยุตด้วยพุทธคุณสรรเสริญพระพุทธคุณพากันชมพระพุทธเจ้า นะของเราก็ไม่รู้จะชมว่ายังไงนะแต่ถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราจะชมว่ายังไงอุ๊ยเก่งจริงๆเลยแค่นี้เลยเก่งจริงๆได้เท่านี้เนาะไม่รู้จะไปชมว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยก็อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว่าไงแปลอะไรแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสเป็นต้นก็เออข้อยังชั่วหน่อยใช่ไหมจะชมตามอิติปิโสเป็นต้นก็ยังดีคำพูดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ปฏิสังยุตด้วยพุทธคุณสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพากันสรรเสริญปรบมือร่าเริงบันเทิงประกาศถึงว่าปีติโสมนัสนะปีติโสมนัสหมายคำว่าจิตใจเนี่ยมีปีติแล้วก็มีความสุขมากทำจิตตชรูปเนี่ยนะทำปิตตชรูปนะนอบน้อมนะเปล่งวาจาสรรเสริญพระพุทธคุณท่านกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าพรหมเทวดาเทวดาประจำภาคพื้นดินที่อยู่ตามต้นไม้เกาะแก่งแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยนะท้าวจาตุมมหาราชพวกดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัตดีหรือหมู่พรหมกายิกาต่างก็ยินดีพากันบอกกล่าวเป่าร้องจนแพร่หลายกระจายพระพุทธคุณเพราะว่าทุกคนก็มุ่งสรรเสริญพระพุทธคุณก็บอกว่าใครที่จะศึกษาประวัติใครและศึกษาให้มันอัศจรรย์เนี่ยนะก็ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้านี่มันดีที่สุดเรียนพระพุทธคุณเนี่ยโอ้ยสบายใจที่สุดเรียกว่าเป็นคนดีที่สุดนะที่เรียนแล้วไม่เห็นมีข้อตำหนิข้อด่างข้อพร้อยข้ออะไรถ้าเรียนประวัติคนทั่วไปเรียนไปเรียนมาก็สะดุดทางความคิดหมดศรัทธากำลังลื่นไหลไปดีๆเนี่ยนะศรัทธาแห้งไปเลยก็มีอย่างเงี้ยในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระทศพลตรงนี้ทศพลแปลว่าพระองค์ผู้ประกอบด้วยกำลังญาณ10ประการมีฐานาฐานญาณอนกรรมวิปากญาณนานาธาตุญาณเป็นต้นเนี่ย พระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังแห่งพระญาณก็ดำริว่าเราจักแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยที่ไม่มีใครเปรียบได้การที่จะแสดงกำลังของพระองค์เนี่ยนะการที่พระองค์จะประกาศถึงคุณของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นได้ทราบพระองค์ต้องเจริญกรุณาเพิ่มขึ้นไปอีกนะเจริญกรุณาให้กรุณาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ก็เนรมิตจงกรมเนรมิตรัตนจงกรมในที่ประชุมหมื่นจักรวาลบนอากาศหมายคำว่าจักรวาลทุกจักรวาลเนี่ยเขาสิเนรุในทุกจักรวาลเป็นเสาโรงจงกรมนะที่จงกรมที่มีใช้เสาเนี่ย10,000เสาว่างั้นนะในที่จงกรมนั้นนะสำเร็จด้วยแก้วทุกประการมีเนื้อที่กว้างพื้นที่กว้างของที่จงกรมเนี่ย12โยชน์12คูณ16เท่าไหร่นะกว้างเป็น100กิโลอ่ะกว้างเนี่ยเป็น100กิโลแล้วยาวเนี่ยเป็นหมื่นจักรวาลพระองค์ก็แสดงปาฏิหาริย์ประกาศถึงอนุภาพของสมาธิและปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นอย่างน่าอัศจรรย์ว่าพระองค์นี่สมบูรณ์ด้วยสมาธิของพระองค์เนี่ยทำให้สมาธิและปัญญาทำให้พระองค์เนี่ยแสดงยมกะปาฏิหาริยญาณได้สำเร็จนะตกไปในที่แห่งเดียวกันของเทวดาและมนุษย์ผู้ไปในเวหาได้เห็นกันตามที่กล่าวมาแล้วสรุปว่าทุกคนมองเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมนะเทวดาก็เห็นมนุษย์ก็เห็นเป็นต้นแต่เราไปอยู่ที่ไหนนะวันนั้นได้เห็นหรือเปล่าเนาะยังนึกในใจวันที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะหรือไปทำอะไรคล้ายๆกับทุกวันนี่แหละสนใจอะไรสักอย่างนะใครจะบรรลุก็บรรลุไปใครจะได้ดิบได้ดีใครจะวิสาขบูชาประทักษิณสรรเสริญก็ทำไปฉันก็ทำงานของฉันนี่แหละว่างั้นนะคล้ายๆกับแบบนั้นนะสงสัยกับลักษณะนี้เนาะมันก็เลยห่างแล้วห่างเล่าพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็เราก็ฟาวตามเดิมใครน่าสงสารนะบอกสมัยใหม่เขาบอกพุทธศาสนาจะเสื่อมแล้วสงสารพระพุทธเจ้าหรือสงสารตัวเองเนาะเนี่ยนะตรงนี้ก็ให้สงสารตัวเองเถอะเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพระองค์นี่ก็เสด็จจากที่จงกรมพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยนะเป็นการแสดงยมกะปาฏิหาริย์ตรวจดูวาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแสดงธรรมสมควรแก่อัธยาศัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์นี่แสดงธรรมเขาบอกว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์แบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพวกบรรลุกับพวกไม่บรรลุเรียกว่าพับพระกับอาพับพวกอาพับนี่แปลว่าไม่ได้บรรลุสรุปว่ายังไงก็บรรลุไม่ได้เรียกว่าพวกอาพับนะพวกที่พับพระก็คือผู้ควรบรรลุก็มาแบ่งผู้ควรบรรลุว่าทั้งหมดมีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่จริตแต่ละจริตควรได้ฟังแบบธรรมะแบบไหนฟังแบบถามตอบบรรลุหรือแบบแสดงไปเลยบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ใดถามแล้วจึงบรรลุพระองค์ก็ตรวจแล้วก็แสดงธรรมก็จึงมีผู้บรรลุเพราะฉะนั้นพุทธลีลาที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่มีที่เปรียบอันมีอนุภาพเป็นอจินไตยเดายังไงก็เดาไม่ถูกพระองค์ได้แสดงไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้สูงสุดกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรกำลังฤทธิ์ของพระองค์เป็นอย่างไรกำลังปัญญาของพระองค์เช่นไรกำลังของพระพุทธเจ้าพึงเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกได้อย่างไรถ้ามีพระพุทธคุณสำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะช่วยเหลือสัตว์โลกได้อย่างไรช่วยอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นอย่างไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สูงสุดกว่าคนเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้เป็นอย่างไรอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นนี้กำลังพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเนี่ยพระองค์มีกำลังเช่นนี้เช่นนี้เอาเถิดพอพระองค์คิดเนี่ยนะเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักกำลังของพระองค์เนี่ยกำลังของพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระองค์ก็เนรมิตรัตนจงกรมบนท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นการว่าที่มีข้อความอันเนี้ยที่กล่าวเนี่ยหมายว่ามีคัมภีร์ที่อ้างอิงนะคืออรรถกถาเนี่ยนะอรรถกถาเนี่ยเรียบเรียงอรรถกถานั้นจะอิงพระพุทธพจน์ไว้เสมอดึงข้อความมาจากคัมภีร์ต่างๆแต่ว่าฉบับนี้ไม่ใส่เชิงอัดให้แต่ใส่เชิงอัดเนี่ยนะโอ้คงรกตาไม่ใช่น้อยเลยนะ เมื่อพระตถาคตแสดงปาฏิหาริย์เรียกว่าเหตุกำจัดมานะเป็นต้นแสดงถึงพุทธานุภาพของพระองค์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมสมัยนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงว่าตอนภิกษุ 20,000 รูปพระสารีบุตรไม่ได้ตามมาด้วยเนี่ยนะพระองค์พระสารีบุตรอยู่แสดงธรรมสงเคราะห์พุทธบริษัทอยู่ที่เมืองราชคฤห์ตอนนั้นพระสารีบุตรยืนอยู่บนภูเขาคิชกูฏในเมืองราชคฤห์เห็นด้วยตาทิพย์ทิพยจักษุเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมีด้วยการเห็นพุทธานุภาพโอ้อัศจรรย์ในใจมากก็เกิดความคิดขึ้นว่าเอาละเราจะกระทำพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่สัตว์โลกให้ยิ่งขึ้นไปก็แจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุ500รูปที่เป็นบริวารบริวารนี้ก็คือผู้ที่แวดล้อมนะปริวารนี่ก็แปลว่าผู้ที่แวดล้อมอ่ะทันใดนั้นท่านก็ออกจากที่นั้นไปในทางอากาศด้วยฤทธิ์พร้อมทั้งบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจังกพดิษฐ์นะไปถึงก็พากันกราบ3กราบเสร็จก็ประคองอัญชลีเป็นของเราเนี่ยไหว้อยู่ที่อกใช่มั้ยฮะเนี่ยไหว้อยู่ท่วมหัวไหว้แบบนี้นะสมัยใหม่เขาบอกว่าไหว้แบบนี้มันเปรตไหว้เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนเขาไหว้ท่วมหัวจริงๆนะเรียกว่าไหว้ยกมือประคองอัญชลีไว้ท่วมศีรษะนะกราบทูลถามถึงมหาอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และการบำเพ็ญบารมีของพระตถาคตเนี่ยนะไปถึงเนี่ยผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็อย่างว่าผู้มีปัญญาเขาเห็นผลเกิดขึ้นเนี่ยเขามองไปที่ไหนเขามองไปที่เหตุอันนะเหตุเนี่ยพระองค์ทำยังไงแล้วทำไมจึงทำเหตุอันนั้นได้ก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะเห็นผลที่มีอยู่สาวไปหาเหตุแล้วท่านคิดอะไรจึงทำเหตุอันนั้นได้มองไป3กลุ่มนะตัวแรกก็อภินิหารก็ลักษณะของโครงการอภินิหารลักษณะโครงการบำเพ็ญบารมีก็เหมือนกับวิธีการกระทำการสร้างเหตุทั้งหมดนะปัจจยุบันก็คือผลทั้งหลายก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพที่เป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าก็ทำท่านพระสารีบุตรให้เป็นกายสักขีคือเป็นพยานเนี่ยพระองค์ก็แสดงพุทธานุภาพของพระองค์แก่พวกเทวดาและมนุษย์และพรหมในหมื่นจักรวาลแล้วพระองค์ก็แสดงคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยคำว่าอภินิหารการบำเพ็ญบารมีว่าพระองค์เนี่ยตั้งอภินิหารตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรพระองค์ทรงสมาทานในการประพฤติบารมีอย่างไรดังที่ยกข้อความในพุทธวงศ์ว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานนะหรือสมาธิฌานเนี่ยนะบรรลุบารมีด้วยปัญญาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกคือผู้นำแห่งสัตว์โลกว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าคือพระองค์ผู้มีปัญญาแกล้าผู้สูงสุดกว่านรชนอภินิหารการตั้งความปรารถนาหรือโครงการของพระองค์เนี่ยเป็นเช่นไรเหมือนกันนะโครงการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์วางไว้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาในการใดที่พระองค์ปรารถนาความตรัสรู้พระองค์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอันสูงสุดตั้งแต่เมื่อใดพระองค์ให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาของพระองค์ให้เป็นอย่างไรพระองค์ให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรออกเนกขัมมะอย่างไรเจริญปัญญาอย่างไรมีความเพียรอย่างไรทนอดทนขนาดไหนมีสัจจะเพียงใดใจตั้งมั่นขนาดไหนเมตตานำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างไรแล้วก็พระองค์มีใจเป็นอุเบกขาอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมีสิบที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นอย่างไรอุปปารมีทั้งสิบปรมัตถบารมีทั้งสิบของพระองค์นี้เป็นอย่างไรพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะเนี่ยนะสุรเสียงของพระองค์ไพเราะเนี่ยมีสำเนียงดุจนกกระเวกข้าพระองค์เนี่ยเมื่อจะยังใจให้เยือกเย็นยังมนุษย์พร้อมด้วยเทวดาให้ร่าเริงต้องการทำใจตัวเองให้เย็นให้เทวดาและมนุษย์ร่าเริงจึงทูลถามขอพระองค์พยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะก็คือถามถึงว่าพระองค์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้ง10อุปปารมี10ปรมัตถบารมีทั้ง10ได้อย่างไรขอให้พระองค์เนี่ยทรงแสดงให้ใจของข้าพระองค์เยือกเย็นด้วยพระพุทธคุณด้วยเธออย่างเทวดาและมนุษย์ให้ร่าเริงด้วยพระพุทธคุณด้วยเธอพระองค์ก็แสดงคัมภีร์พุทธวงศ์ นะอยากจะดูก็ไปอ่านเล่ม73ก็แล้วกันนี่เล่ม74แล้วข้ามมาแล้วท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทรงญาณเนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์แสดงพระพุทธวงศ์จบท่านก็ทรงญาณเจริญพุทธานุสตินะเจริญพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็คือเจริญพุทธานุสติว่าโอ้การถึงพร้อมด้วยเหตุเหตุคืออะไรเหตุคือการตั้งเหตุคือการบำเพ็ญบารมีการถึงพร้อมด้วยผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าการสำเร็จแห่งอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดการเพียงนี้โอ้ยนานจริงๆสี่อสงไขยแสนกับพระองค์กระทำสิ่งที่คนทำได้ยากเขาบอกว่าคนอย่าว่าทำเลยแม้แต่ฟังและใจก็ไม่ปกติโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยแค่จะคิดนี่ก็ตกใจแล้วเขาว่างั้นไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่คิดก็ตกใจแล้วว่างั้นนี่เป็นผลอันสมควรแก่การสะสมโพธิสมภารโพธิสัมภาระนะสัมภาระก็คือการประชุมบุญบารมีกว่าจะได้ตรัสรู้ว่าเป็นวิธีอย่างนี้คือความเป็นพระสัพพัญญูแล้วเนี่ยนะหมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าถึงความเป็นสัพพัญญูก็เป็นผู้ชำนาญในกำลังทั้งหลายพระองค์นี่มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เนี่ยนะดูว่าพุทธานุภาพของพระองค์จะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้พระองค์ช่วยเราหรือว่าเราช่วยพระองค์กันเนี่ยหรือว่าเราช่วยเราให้เข้าถึงพระองค์นะก็ช่วยตัวเองเพื่อจะได้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระองค์เนี่ยนะว่าการทำบุญการเจริญกุศลเนี่ยนะเวลาทำบุญเจริญกุศลเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ้างในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะขอให้ได้ศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระองค์เมื่อมีความเข้าใจในคุณของพระองค์ขอให้ศรัทธาทั้งหลายเพิ่มยิ่งขึ้นวันนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่านี้พรุ่งนี้ให้มีศรัทธามากกว่านี้ให้เพิ่มศรัทธาอย่างนี้มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนถึงวันไหนจนถึงอัจฉริยศรัทธาจนถึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่นธาตุดินนะยังเปลี่ยนได้แต่ศรัทธาของอริยสาวกเปลี่ยนไม่ได้นะน้ำไฟลมเปลี่ยนได้แปรสภาพได้แต่ว่าศรัทธาของพระอริยสาวกไม่แปรสภาพไม่ละจากการนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพันเราก็เคยใครอวยพรให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าขนาดไหนน้อเนี่ยนะใครเคยตั้งความปรารถนาแบบนี้บ่อยๆช่วยยกมือให้ดูหน่อยนะจะได้อนุโมทนาเนี่ยนะยกมือนะไม่ใช่เกาหัว สาธุนะก็ขอให้ศรัทธาเหล่านั้นเจริญเพิ่มขึ้นเถอะวันนี้มีศรัทธาเท่านี้พรุ่งนี้ก็ขอให้มีศรัทธามากกว่านี้เขามีบอกบวกลบคูณหาบวกลบคูณกับหารของเรานี่เอาประเภทไหนดีมีศรัทธาแบบบวกก็คือเพิ่มขึ้น1บวก1อ่ะนะก็วันนี้เท่านี้พรุ่งนี้ก็โตกว่าวันนี้อีกเท่านึงปรือนี้ก็เพิ่มอีกเป็นเท่าๆๆๆเท่าก็บวกบวกบวกขึ้นไปอย่างเงี้ยบางพวกศรัทธาลบวันนี้ศรัทธาเท่านี้พรุ่งนี้ก็ลบไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะลดไปเรื่อยกับพวกศรัทธาคูณก็คือเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตรีคูณจตุทคูณเพิ่มเป็น100เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าไปเรื่อยๆกับพวกศรัทธาหารอันนี้ไม่ไหวแล้วนะหารนี่ไม่ดีมั้งเพราะว่ามันแหมมันลดเร็วกว่าลบอีกอ่ะนะหารเนี่ยลดมากกว่าลบยิ่งหารเท่าไหร่ว่ายิ่งแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วทั้งก็บวกลบคูณหารเอาไหนก็เลือกเอากันละกันหรือว่าจะคูณแบบยกกำลังหรือแบบอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะจนกว่าจะเอาแค่ไหนดีจนกว่าว่าอะไรจะเปลี่ยนผมมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ว่าศรัทธาในพระองค์ไม่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นอะไรผมร่วงผมหลุดผมอะไรก็ว่าไว้เนี่ยนะแต่สรุปว่าศรัทธานี่ไม่มีเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนร่างกายจะแตกทำลายจะยังไงก็ช่างเถอะขอให้ศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนอรหังก็ปีติเลยนะเขาโบราณเนี่ยเขามายังชมว่าท่านเก่งมากท่านเจริญพุทธคุณท่านเก่งบอกว่าอรหันตังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสรณะเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะวิชาจารณะสัมปันนังสรณังคัจฉามิทุกๆบทเนี่ยเขาเอามาสรณังคัจฉามิเลยของเราได้บทเดียวพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะ เออในตั้งแต่พุทธคุณ9เนี่ยได้อยู่บทเดียวเนี่ยนะเมื่อไรก็พุทธังสรณังคัจฉามิได้เท่านี้นะเมื่อไรจะภควันตังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะอรหันตังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเนี่ยให้แต่ละอย่างแต่ละบทนี้มั่นคงปีติมั่นคงเนี่ยนะก็แต่ละบางคนที่อาจสวดสวดอะไรนะยอดพระกันพระไตรปิฎกอาจจะว่ามาบ้างคล่องปากเขาว่ามันมนต์ขลังนักแลก็เลยว่าไปแต่ว่าก็ดีนะดีกว่าสวดอย่างอื่นตั้งมากมายท่านใครที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยนะผู้มีพุทธานุภาพมากเช่นนี้เนี่ยโอ้จะประสบบุญมากเพียงใดเนี่ยนะว่าบุญตัวนั้นเนี่ยเป็นถ้ามีผู้ถามว่าเราเจริญพระพุทธคุณเนี่ยเมื่อเราเจริญมากๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านดีขึ้นเจริญทุกวันเลยใช่ไหมเราเจริญเอาพระพุทธคุณหรือว่าเจริญเอาศรัทธาที่มีต่อคุณของพระพุทธเจ้านะเจริญเอาอะไรพระพุทธเจ้าเมื่อใดพระองค์ก็ตาที่โนผู้คงที่อยู่เสมอแต่สิ่งที่เราควรจะเพิ่มคือศรัทธาทีนี้ศรัทธาถ้าขาดปัญญาประกอบดูนะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะเขาเจริญตามระลึกพุทธานุสติอย่างไรท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรตามระลึกเจริญพุทธานุสติติดตามถึงธรรมะที่หรือติดตามพระพุทธคุณที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าที่มีอนุภาพเป็นอจินไตยหมายคือว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นต้นยกตัวอย่างที่ให้เห็นในตัวอย่างนะว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนี้เรียกว่าธรรมขันธ์5พระพุทธเจ้านี่มีธรรมขันธ์5พระองค์มีหิริโอตตัปปะเรียกว่าโลกปาลธรรมเรียกว่าธรรมที่คุ้มครองโลกพระองค์มีศรัทธามีวิริยะพระองค์มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ พวกนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะพระองค์มีศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิพระองค์มีสมถาวิปัสนาพระองค์มีกุศลมูล3คืออโลภาอโทสะอโมหะพระองค์มีสุจริต3คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตพระองค์มีสัมมาวิตกคือการตรึกโดยถูกต้องคือเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกพระองค์มีสัญญาที่ไม่มีโทษเนี่ยนะก็คือเนกขัมมะสัญญาเป็นต้นและพระองค์ก็ยังมีธาตุ3ก็คืออะไรนะธาตุ3หมายถึงกุศลธาตุอย่างเดียวเนี่ยนะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อริยมรรค4อริยผล4ปฏิสัมภิทา4ญาณกำหนดกำเนิด4อริยวงศ์4เวสารัชญาณ4นะพุทธคุณเหล่านี้ถ้าใครอยากจะเรียนละเอียดก็ไปดูตามคัมภีร์ต่างๆประธานิยังคะองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5สัมมาสมาธิมีองค์5อินทรีย์5พละ5นิสริยธาตุ5วิมุตตายตนะเหตุแห่งวิมุตติ5วิมุตติปจินธรรมก็คือทำเป็นเครื่องงอกงามเจริญวิมุตติ5มีสารานิยธรรม6อนุสติ6คารวะ6นิสรณียธาตุ6สัตตวิหารธรรมอีก6อนุสติ6นิเพทภาคิยสัญญา6อภิญญา6อาสาธารณญาณ6เนี่ยนะโอ้ยแต่ชื่อหัวข้อนี่ก็ยังจะยากแล้วนะจะกล่าวไปยายถึงเอาแต่ละอย่างมาแจงอีกนะเขาบอกว่าพอเอามาอยู่อย่างเงี้ยนะเรารู้ว่าเรานี่เขลาจริงๆเลยนะเจริญพุทธานุสติอะไรไม่ได้เลยหรือได้กับพีนิดเดียวจริงๆพอมาดูตามนี้แล้วนะโอ้ยเราห่างพระสารีบุตรนี่ห่างชนิดที่เรียกว่าสมควรแล้วนะ 2,500 กว่าปีเนี่ยนะมันเหมาะแล้วมันห่างขนาดนี้หางตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นสัตว์สำนวนจีนว่าหาง30ลี้นี่ก็ถือว่าฉลาดต่างกันเยอะเนี่ยนะห่างตั้ง30ลี้ก็หลาย10กิโลใช่ไหมหลายร้อยกิโลแต่นี่มันห่างเป็นพันๆปีนะมันห่างขนาดนี้เนี่ยนะถึงขนาดนี้ก็ยังพองได้ก็แล้วกันเอาทีห่างขนาดนี้ก็ยังพองได้นะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีสัมมัตตะคืออริยมรรค8มีการก้าวล่วงโลกธรรม8มีอารัมภวัตถุ8นะเหตุแห่งความเพียร8อัคคณะเทศนาอัคคณะตัวนี้เขาไม่ได้แปลว่าสายฟ้าแลบนะนี่แปลไปเรื่อยอัคคณะเทศนาก็คือการเทศนาที่ว่าขณะมิใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์8เนี่ยมหาปุริสวิตก8อภิพายตนะ8เนี่ยนะอายตการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอายตนะ8อภิพายตนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องฌานนั่นเองวิโมก8อันนี้ก็เรียกว่าธรรมหมวด8ส่วนธรรมหมวด9คุณธรรมเหล่านั้นเช่นธรรมเป็นมูลแห่งโยนิโสมนสิการ9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9สัตตาวาส9สัตตาวาสนี่ก็คือคำสอนเรื่องสัตตาวาสทั้ง9พระองค์มีอาคาตปฏิวินัย9ปัญญา9นานัตตะเทศนา9อนุปุพพวิหารธรรม9ส่วนหมวด10ก็คือนาถกรณธรรม10กสิณายตนะ10 กุศลกรรมบท10สัมมัตตะคือความถูกต้อง10ประการอริยวาสะการอยู่ของพระอริยะอีก10อเสขะธรรม10รัตนะ10กำลังของพระตถาคตหรือทศพลยานอีก10อนิสงส์เมตตา11อาการของธรรมจักร12ทุดง13พุทธญาณ14พุทธญาณ14ก็คือญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4แล้วก็อาสาธารณญาณ6เนี่ยนะวิมุตติปริปจินธรรม15ก็คือธรรมเป็นเครื่องบ่มวิมุตติ15อานาปานสติ16อปรัมปริยธรรม16พุทธธรรม18ปัจเจกขณะญาณ19ญาณวัตถุญาณวัตถุก็คืออะไรบ้างวัตถุเป็นที่เกิดของญาณเนี่ยนะเช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นคูณ11นะอริยสัจ4คูณ11ก็เท่ากับ44อุทยพยายาน50เนี่ยนะพูดถึงความเกิดและความดับโดยอาการ50กุศลธรรมเกิน50คือในจิต1ดวงเนี่ยมีกุศลธรรมเกินกว่า50ว่างั้นญาณวัตถุ77ก็คือญาณที่อย่างรู้เช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอัสสาทะอาทีนวะแล้วก็นิสรณะเป็นต้นเนี่ยนะก็7คูณ11ก็เท่ากับ77เป็นต้นมหาวชิรญาณอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัติอีก2ล้าน4แสนโกฏเนี่ยนะญาณเกี่ยวกับเนี่ยที่ใช้สอยประจำวันนะแล้วก็เทศนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตปัฏฐานคือปัฏฐานที่ไม่มีในที่ไม่มีที่สิ้นสุดอนะญาณที่ค้นคว้าพิจารณาสมันตปัฏฐานเนี่ยนะสมันตปัฏฐานนี่หมายความว่าการตั้งไว้โดยรอบเช่นกุศลติกะอะไรนะติกะปัฏฐานทุกกะปัฏฐานติกะติกะทุกกะทุกกะทุกกะติกะติกะทุกกะอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็กระจายอีกตามมาติกาตามนัยยะทั้งหลายเลยเนี่ยหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็มีญาณอันประกาศอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้สัตว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่และอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นมีเท่าไหร่สรุปว่าสัตว์หาประมาณไม่ได้เมื่อสัตว์หาประมาณไม่ได้พุทธญาณก็หาประมาณไม่ได้ปัญญาก็หาที่สุดไม่ได้ก็เรียกว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะกล่าวว่าอสงไขยมี4เป็นต้นพระองค์ท่านก็ตรึกในระลึกถึงพระพุทธคุณที่ไม่สาธารณะแก่ผู้อื่นยิ่งตรึกไปก็ไม่เห็นที่สุดไม่เห็นประมาณเหมือนอย่างว่าจะขับเครื่องบินชมอากาศเนี่ยนะขับเครื่องบินชมอากาศนี่จะหรือเราเป็นนกเนี่ยบินชมอากาศเนี่ยนะจะไปให้มันสุดอากาศเลยเนี่ยไปไหวไหมนะนกปีกหักแน่ก็บินไปแต่พอถลาลมก็พอนะไม่ต้องหมายถึงขนาดลักษณะว่าแหมไปบินให้มันทั่วอากาศให้มันหมดคงไม่ได้หรอกนี่ก็เหมือนการยิ่งเจริญไตนะพระพุทธคุณก็ไม่เห็นที่สุดแล้วก็ไม่เห็นว่าประมาณเนี่ยว่าแค่ไหนพระเถระเนี่ยนะท่านบอกว่านึกถึงที่สุดหรือประมาณแห่งคุณธรรมของตัวเองก็ยังไม่เห็นคือตัวท่านเองก็คำนวณคุณธรรมตัวเองเนี่ยคำนวณไม่พบว่าท่านมีเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าผู้ที่มั่งคั่งจริงๆเนี่ยนะนับทรัพย์ตัวเองไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะขี้เกียจนับว่างั้นเถอะมันมีเยอะแยะไปหมดนะรู้แต่ว่ามากก็แล้วกันนะก็คือแต่ว่าใช่มากพระพุทธคุณมีมากใช่ไหมมากลองว่าสัก50ว่าสักให้ฟังสักชั่วโมงหนึ่งนะได้ไหมเดี๋ยวจะเอาอ่านพุทธานุสติให้ฟังกันนะมากอย่างนี้แลเนี่ยนะก็บอกว่าพอแล้ว2นาทีก็พอนะคนฟังบอกว่าท้อเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาพุทธานุสติมาอ่านให้ฟังอย่างเงี้ยนะแต่บอกพระพุทธเจ้านี่มีคุณมากไหมก็นั่งดูสินี่ผลงานของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละว่างั้นถ้าพระองค์ไม่บำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้จะเกิดหรือเป็นต้นเนี่ยนะคือพระสารีบุตรเองเนี่ยนะท่านอาวัชนะท่านตรึกพิจารณาถึงคุณธรรมของตัวเองก็ยังไม่มีที่สุดเนี่ยยังไม่เห็นว่าสุดตรงไหนพระเถระจะเห็นประมาณหรือกำหนดพระคุณของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรปัญญาของท่านยังกว้างขวางก็บอกว่าน้ำทะเลยังคำนวณได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรคำนวณไม่ได้ทรายเม็ดทรายทั้งหลายคำนวณได้แต่ว่าปัญญาพระสารีบุตรคำนวณไม่ได้เพราะฉะนั้นนี้พระสารีบุตรผู้สัทธรรมเสนาบดีสาวกนะอย่างเพียงนี้จะกล่าวไปยายถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเจริญพุทธานุสติยังไงก็ไม่ได้เจริญได้เท่าคุณที่เป็นจริงของพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าเจริญได้ทุกแง่ทุกมุมครบถ้วนกระบวนความไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ได้ตามสมควร จริงอยู่ผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาเฉียบแหลมก็ย่อมศรัทธาในพระพุทธคุณทั้งหลายโดยความเป็นพระพุทธคุณใหญ่ใครมีปัญญามากก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะของเราถ้าเจริญพุทธคุณได้ไม่มากก็แสดงว่าพูดแล้วเศร้านะเอาละฝันสรุปว่าพระเถระเนี่ยเมื่อไม่เห็นประมาณในข้อกำหนดของพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจลงว่าเมื่อคนเช่นเราขนาดเป็นสาวกเนี่ยนะผู้ที่มีสาวกบารมีญาณยังไม่สามารถกำหนดพระพุทธคุณทั้งหลายโดยญาณได้คือใครเอาอะไรมาวัดอากาศได้บ้างเอาอากาศมันก็ยังวัดไม่ได้ฉันใดจะกล่าวไปยายถึงคนนอกนี้เรียกว่าฉลาดเท่าพระสารีบุตรยังไม่รู้เลยแล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรน่าอัศจรรย์ความเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะสัพพัญญูคุณคือความรอบรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอจินไตยจริงๆอจินไตยเนี่ยหมายความว่าคิดยังไงก็ให้ครบถ้วนกระบวนความก็คำว่าอจินไตยบางคนก็เลยเลิกมาคิดเลยไม่ต้องมาคิดเราไม่ต้องมาเจริญรักพุทธคุณเป็นอจินไตยเจริญยังไงก็เจริญไม่หมดแต่อันนี้หมายถึงว่าไม่มีใครเจริญได้ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดหรอกพระพุทธคุณนี่เป็นอจินไตยคิดไม่จบไม่สิ้นจริงๆไม่มีข้อกำหนดมีอนุภาพมากและก็พระพุทธคุณเหล่านี้เนี่ยเป็นโคจรแห่งพระพุทธญาณอย่างเดียวเท่านั้นโดยประการทั้งปวงมิได้เป็นโคจรแห่งผู้อื่นคือใครที่จะตรึกพระพุทธคุณได้กว้างขวางที่สุดคนนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้านะท่านพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครข้าใครรู้จักพระสมณะโคดมอย่างเพียงพอคนนั้นก็ต้องเช่นกับพระสมณะโคดมคือผู้ใดที่จะรู้พระพุทธเจ้าเพียงพอคนนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้านะนี่คำพูดของพระอนาคามีนะท่านยังพูดขนาดนั้นเลยสรุปว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณโดยสิ้นเชิงได้อย่างที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวคุณของพระพุทธเจ้าหากว่าท่านกล่าวแต่พระพุทธคุณอย่างเดียวไม่กล่าวเรื่องอื่นเลยแม้ตลอดกลับก็สิ้นไปในระหว่างหมดไปก่อนแต่คุณของพระพุทธเจ้าหาหมดสิ้นไม่เราก็ไอความที่เรามันปัญญาน้อยเนี่ยนะนึกไม่ออกว่าท่านจะเจริญยังไงได้เป็นกับเนี่ยนะท่านพูดยังไงพระพุทธคุณได้เป็นกับของเราว่าพุทธคุณว่าไปไม่กี่นาทีนี่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงแห่งปัญญาเนี่ยนะไม่รู้หายไปไหนหมดไม่รู้ปัญญาทำท่าตอนแรกก็เหมือนกับเยอะแยะไปหมดนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะอวดมั่งอวดมีในทางอะไรนะในทางทรัพย์สินควักมาไม่กี่ทีนี่เหงื่อท่วมเลยนะฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็มีอริยทรัพย์คือปัญญาไม่มากก็เลยเจริญพุทธานุสติได้ไม่เยอะเนี่ยนะสำหรับพระสารีบุตรนี่โหเจริญพุทธานุสติมีปีติโสมนัสเป็นกำลังเกิดขึ้นเพราะอะไรผู้ที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจริญแล้วมีปีติโสมนัสเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรัตนะใช่ไหมพระพุทธรัตนะอย่างที่รัตนสูตรก็บอกว่ายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเถรัตนังปณีตังเนี่ยนะอย่างว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้ก็คือสมบัติในโลกนี้ทั้งหมดหรือรัตนะในสวรรค์เครื่องปลื้มใจในสุคติโลกสวรรค์จนถึงพรหมโลกทรัพย์และรัตนะเหล่านั้นเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีอะไรในสังคตะธรรมทั้งหลายที่จะเสมอกับพระพุทธเจ้าเพราะในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้าจนถึงตลอดอรูปประพบในตลอดจักรวาลทั้งมวลไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธคุณเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านก็เลยคิดว่าน่าอัศจรรย์ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีเนี่ยมีอนุภาพมากจริงๆการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะท่านสาวไปหาเหตุบารมีทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายเห็นปานนี้ถ้าท่านบำเพ็ญบารมีไม่มากท่านจะมีคุณธรรมเหล่านี้ได้หรือความเป็นบารมีเนี่ยเป็นความเจริญงอกงามจริงๆบารมีเหล่านี้ที่เจริญงอกงามพระองค์ทำมาตั้งแต่ชาติไหนเนาะหรือบารมีเหล่านี้ถึงความแก่กล้าอย่างไรครั้งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิ3ชั้นก็คือสมาธิเพชรเนี่ยนะณรัตนจงกรมคือพระองค์เนี่ยก็ประทับนั่งสมาธิประทับ นั่งรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆรุ่งเรืองอยู่ณภูเขายุคคันธรฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มองดูดวงอาทิตย์ยามเช้าเคยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่บนภูเขาไหมจะดูงามรุ่งเรืองแล้วก็แดดมันจะไม่แรงเนี่ยแดดจะไม่แรงถ้าอยู่ในทำเลคือภูเขาเป็นต้นเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นงามมากนะแล้วก็ไม่แดดนี่ก็ไม่แทงตาใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ราบๆเนี่ยบางทีก็คือเห็นเมื่อไหร่ก็แทงตาเลยแต่ถ้าอยู่ที่เขาเนี่ยนะที่กุฏิเนี่ยชมดวงอาทิตย์งามมากอยากจะบอกอย่างนั้นแหละนะสรุปว่าเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองที่อ่อนเหมือนณยอดเขายุคคันธรพระองค์เนี่ยรุ่งเรืองอย่างนั้นจริงๆพระองค์ก็แสดงแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรพุทธกรกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะได้เจริญงอกงามเราบำเพ็ญเนี่ยจากภพสู่ภพนะจากกามภพเป็นต้นเนี่ยนะจากชาติสู่ชาติทำจากภพสู่ภพจากชาติสู่ชาติในกับทั้งปวงการทำของเราเนี่ยนะทำพุทธกรกะธรรมทำที่เป็นทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเราทำด้วยความเคารพทำอย่างติดต่อกันด้วยการอุปถัมภ์ของความเพียรตั้งแต่สมาทานนับตั้งแต่เราสมาทานประพฤติพุทธกรกะธรรมการกระทำเหล่านั้นไม่เคยท้อถอยมีแต่เพิ่มพูนยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าวิเศษภาคยะเนี่ยนะมีแต่เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปจากวันนี้ให้ทานเท่านี้ปริมาณแห่งทานเจตนาทานกุศลมีแต่เพิ่มยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะแม้กระทั่งศีลเป็นต้นก็เหมือนกันแต่ในพัทธกัปนี้นะสรุปว่าไอ้สมมติท่านนับตั้งแต่พัทธีปังกรไปต้นมาเนี่ยนะไอ้สี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขย99,999กับจงยกไว้เอาเฉพาะกับนี้แหละกับนี้ที่ผ่านพระพุทธเจ้ามา3องค์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะพุทธกรกะธรรมเหล่านี้เกิดความแก่กล้าในชาตินี้เท่านั้นโดยอ้อมว่างั้นน่ะเพราะฉะนั้นพ่อเลยแสดงว่าจริยาปีตกังพุทธาประธานนิยังก็คือจริยาปีดกพุทธาประธานก็คือเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้เขาแปลว่าตำนานก็คือสาเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในเหตุการณ์ในกัปนี้ปกติเนี่ยในหน้า19นี่ก็กล่าวถึงคำว่ากัปเนี่ยนะศัพท์ว่ากัปนี่มีความหมาย17ในนะกัปเนี่ยคำว่ากัปในพระไตรปิฎกเนี่ยตรงนี้ยกมาตัวอย่างให้ดูแค่17ในเพราะศัพท์ว่ากัปเนี่ยนะว่าคำว่ากัปนี่ใครไปรีบแปลเข้านี่ปวดหัวเหมือนกันนะเพราะมีความหมายตั้ง17อย่างเช่นวิตกวิธานปฏิภาคบัญญัติการประมะประมายุสมณะโวหารสมันตะภาวะอภิสันฐานะเฉทนะวินิโยคะวินยะกิริยาเลสะอันตรกับตันหาทิฏฐิอสงไขยกับจนถึงมหากับเพราะฉะนั้นคำว่าสี่อสงไขยแสนกับอันนี้หมายถึงมหากับแล้วมหากับนี่แค่ไหนมหากับนี่แค่ไหนในหน้า21ย่อหน้าล่างคำว่ามหากับเนี่ยนะย่อหน้ากลางว่าตรงนั้นเขาก็ยกตัวอย่างว่าคือผู้ที่เรียบเรียงอรรถกถาเนี่ยคำว่ากับในพระไตรปิฎกมีอยู่กี่แห่งท่านจำได้หมดกับปะกับโปกับปังเป็นต้นในพระไตรปิฎกเนี่ยศัพท์ว่ากับกับนำคำว่ามีกับอยู่ในนั้นน่ะจะกับนำหน้าหรือกับตามหลังก็ตามเถอะท่านนึกออกหมดเลยนะท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่17ตัวอย่างก็พอเรียกว่าพอประดับสติปัญญาบารมีแต่คนที่มาอ่านก็จะอ่านให้มันรู้เรื่องเลยปวดหัวซะส่วนใหญ่คือไม่เข้าใจว่าท่านยกศัพท์มาให้ดูประกอบเท่านั้นแหละส่วนไอ้คำว่ามหากัปเนี่ยก็คือ4อสงไขย4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะฮะนี่แหละเรียกว่ามหากัปถามว่ากัปเนี่ยกัปเนี่ยมีปริมาณที่ควรกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกัปดังต่อไปนี้มาดูเปรียบเทียบกับเรื่องกัปเนี่ยหมายถึงว่ากองเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นต้นอย่างเดียวก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่าไอ้คำว่ากัปหนึ่งเนี่ยมีกี่ปีที่กี่ปีกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่แสนปีนะอย่างที่พระภิกษุรูปหนึ่งถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกัปหนึ่งเนี่ยยาวเพียงไรหนอแลมหากัปเนี่ยมันยาวแค่ไหนพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุกัปนี่ยาวมากกำหนดไม่ได้หรอกว่าเท่านี้ปีเท่านั้นปีเท่านี้ร้อยปีพันปีแสนปีภิกษุก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถจะเปรียบเทียบได้หรือไม่พระเจ้าข้าหาข้ออุปมาได้ไหมมีข้ออุปมาให้พอรู้เป็นตัวอย่างบ้างพระองค์ก็ตรัสว่าสามารถอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่า กองเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดนี่มันใหญ่เท่าไหร่เท่าเมล็ดงาไหมเล็กกว่าเมล็ดงานี่นะเล็กกว่าเมล็ดงามันเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดกับเมล็ดผักขมเนี่ยไปพอๆกันมั้งนิดเดียวเองก็บอกว่ากองเมล็ดพันธุ์ผักกาดสมมติว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยยาว16กิโลเมตรหรือ26กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรกว้างยาวสูงเนี่ย100ปีเนี่ย100ปีหรือ1000ปีมีผู้วิเศษเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกไปเม็ดนึง100ปีเอาออกเม็ด100ปีออกเม็ดเขาบอกว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่หมดไปก่อนกับยังไม่สิ้นเลยภิกษุทั้งหลายกับนี่ยาวขนาดนี้แลกับนี่ยาวมากยาวแค่ไหนก็มาคิดดูแล้วกันว่ากระดูกเท่ากับภูเขาอ่ะกับหนึ่งนะไม่ได้พูดถึงเนื้อว่าเนื้อจะใหญ่เยอะขนาดไหนเนี่ยนะสงสัยภูเขาเป็น20 30ลูกอ่ะนะก็กระดูกอย่างเยอะขนาดนี้แล้วเนื้อเลือดเป็นต้นจะขนาดไหนนั้นมหากัปนี้เนี่ยนะมหากัปเนี่ยท่านบอกว่ามหากัปเนี่ยคนที่จะเข้าใจคำว่ามหากัปต้องเข้าในหนึ่งมหากัปมี4อสงไขยอสงไขยกัปนะไม่ใช่อสงไขยแบบอสงไขยอันนี้อสงไขยมีหลายในด้วยกันนะศัพท์ว่าอสงไขยนี่แปลว่านับไม่ได้เนี่ยมีอยู่หลายไนยะด้วยกันตรงนี้ก็บอกว่า4อสงไขยเป็นไฉนก็คือ1สังวัตตกัป2สังวัตตสังวัตตถายีกัป3วิวัตตกัปแล้วก็4วิวัตตถายีกัปเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสังวัตตกัปเนี่ยนะไอ้สังวัตตกัปก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือเตโชสังวัตตกัปอาโปสังวัตตกัปวาโยสังวัตตกัปแล้วก็แดนแห่งสังวัตตกัปก็มี3อย่างก็คือถึงอาภัสระสุภกินหะและเวหัพพละเวหัพพลาเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าไฟไหม้กัปเนี่ยนะถ้าเมื่อใดที่ไฟไหม้กัปเนี่ยจะไหม้จนถึงเกือบถึงอาภัสราพรหมพระสราพรหมเนี่ยพรหมอ่ะนะก็แบ่งไล่ขึ้นจากล่างนะปริสัทพรหมปริสัทชาพรหมปโรหิตามหาพรหมมาปริตตะปริตตะสุภาอัปปมานสุภาและก็อัพสราเนี่ยนะพรหมโลกถูกไหม้ไป5ชั้นเนี่ยนะอันนี้ถ้าไฟไหม้นะถ้าน้ำท่วมเกือบถึงสุภกินหะพรหมถ้าลมพัดเนี่ยโอ้ยลมพัดเนี่ยพัดไม่ถึงเฉพาะฌานที่4พรหมชั้นฌานที่4ส่วนชั้นหนึ่งพรหมระดับที่ได้ฌาน1 2 3เนี่ยถูกลมพัดหมดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้การกว้างขวางแห่งความพินาศก็แสนจะโกฏจักรวาลอันนี้เนี่ยแสนโกฏจักรวาล นี่ถือว่าเป็นอาณาเขตของพระพุทธเจ้าเขามีนะชาติเขตอาณาเขตแล้วก็วิสัยเขตเรียกว่าชาติเขตก็หมื่นจักรวาลวันไหวเรียกว่าอันนี้ชาติเขตเนี่ยนะส่วนพุทธเขตอันนี้ตรงนี้ยกว่าเขตของพระพุทธเจ้าก็แสนจักรวาลแสนโกฏจักรวาลส่วนวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้ของเราก็แค่โลกนี้ก็ไปไม่เคยจะสุดเลยนะเพราะเกี่ยวกับเรื่องกัปนั้นนะสังวัตกัปถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมก็บอกว่าถ้าถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมเนี่ยนะนานกว่าจะมีการถูกทำลายด้วยลมครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอสงไขยที่สองเรียกว่าเขามีวิธีคิดว่าตั้งแต่โลกนี่มันว่างๆนะมหาเมฆเต็มจักรวาลแสนโกฏตั้งแต่การทำลายไปยังให้กลับพินาศนี่เรียกว่าสังวัตถายีกับเขาบอกว่าอะไรนะตั้งแต่โลกมันโล่งๆว่างๆจนอากาศว่างๆจนถึงก่อตัวขึ้นได้นี่เรียกว่าสังวัตถายีกับการปรากฏแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตั้งแต่มหาเมฆตั้งขึ้นนี่เป็นอสงไขยกับที่3เรียกว่าวิวัตกับส่วนมหาเมฆยังกลับให้พินาศอีกแต่ความปรากฏแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี้เป็นอสงไขยกัปที่4ชื่อว่าวิวัตตถายีกัปสงเคราะห์เข้าในกัปเรียกว่าอันตรกัป64อันตรกัปชื่อว่าวิวัตตถายีกัปเพราะฉะนั้นถือว่ายาวนานมากแล้วก็ไอ้4อสงไขยกัปนี้เป็น1มหากัปแล้วก็เลข0ของ1มหากัปเนี่ย140ตัวเรียกว่า1อสงไขยกับที่จริงท่านก็อยากจะบอกเราว่ามันนานไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกสรุปว่ามันนานมากก็แล้วกันนานมันก็เกี่ยวกับเรื่องอสงไขยก็4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเกี่ยวส่วนเรื่องเริ่มตั้งแต่4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเมื่อถ้าถอยหลังจากนี้ไปเมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4พระองค์ตันหังกรเมธังกรสรณังกรทีปังกรเป็นต้นอุบัติเกิดขึ้นในโลกส่วนเรื่องราวเป็นยังไงก็มันสุขหน้ากันแล้วกัน